निरुक्स्वाध्याय अथेसा अक्षरस्य ये अक्षर की अतिस्तुति है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदु, उस परम व्योम में ऋचाएं हैं। यस्मिन् देवा अधिनिषण्णा सर्वे, सारी ऋचाएं जिसमें हैं, जिसमें सारे देवगण स्थित हैं। यस्तन्न वेद किम स ऋचा करिष्यति, जो उसको नहीं जानता वो ऋचा का क्या, जाति में एक वचन, किम ऋचा करिष्यति, ऋचाओं से वो क्या करेगा। ये तद्विदु, जो उसको जानते हैं, इत माने निश्चय से, तद्विदु, तत् जो है परोक्ष ब्रह्म के लिए, तद्विदु जो उसको जानते हैं, तय में समासते, वो समासीन हो जाते हैं। समासते माने वे आराम से स्थिर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, भागदौड़ खत्म हो जाती। इति विदुषा उपदिशति, ये बात जो है विदुषः उपदिशति, विद्वानों को उपदेश दी जा रही है। विदुषः द्वितीय बहुवचन होना चाहिए। इति विदुषः उपदिशति, विदुषे उपदिशति, अच्छा हाँ चतुर्थी विदुषे उपदिशति, चार चार एक ऋचा तृतीय एक वचन। कई लोग इसको एक वचन मान के भी करते हैं, तृतीय होनी चाहिए। यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति, वो ऋचा से क्या काम लेगा। ऋचा तस्य किम करिष्यति, ऋचा आकारांत स्त्रीलिंग नहीं, कम है, लोक में तो हो जाता है, पर ये ऋच शब्द ही होता है ना जी। यूं तो करना ही है, तब तो सुपाम सुलुक से सु को आकार आदेश होकर के हो सकता है जी। यस्तन वेद, जो उसको नहीं जानता वह है। यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति, ऋचा उसका क्या, वह ऋचा से क्या लाभ ले सकेगा। सह यहां पर सह का अध्ययन कर रखा है ना, इससे पता लग रहा है कि ऋचा जो है तृतीय का एक वचन ही है। इन्होंने तो यही अर्थ किया यस्काचार्य जी ने, वैसे कुछ लोग उस तरह भी व्याख्या करते हैं। तो इसमें तो वैसे जैसे हम देख रहे थे ना, अति स्तुति की बात इस मंत्र में तो लग नहीं रही, मानी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन। ऋचो अक्षरे परमे वन परम व्योम में ऋचाएं हैं, यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदु, सारे देवगण उसी में निषण हैं, स्थित हैं। यस्तन वेद, सही बात है, जो उसको नहीं जानता किम ऋचा करिष्यति, यही तद्विदु, जो उसको जानते हैं, तय में समासते, वे ही समासीन होते हैं, बाकी तो उछल कूद में रहते हैं। तो मतलब ऋचा की महत्ता नहीं रही इसमें, हाँ मतलब इस तरह से निकला ना जी, जो नहीं जानता है वो ऋचा से क्या करेगा, हाँ, और जो जानता है, जानता है मतलब किसको, उसको अक्षर को, वो हो जाता है, मतलब समासीन हो जाता है। ये तो वेद के लिए अंतिम बात है ही नहीं, जो जानता है उसके लिए भी ऋचा क्या करेगी। ये तो गुरुजी ने भी एक वाक्य बोला है कि जो जिनके अभ्यास सफल हैं उसके लिए ज्ञान क्या करेगा, जिसके अभ्यास असफल हैं उसके लिए ज्ञान क्या करेगा। नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जिसके जिसके अभ्यास सफल हैं उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जिसके अभ्यास सफल नहीं है, दृढ़ नहीं है, उसको ज्ञान की कुछ मदद नहीं। ऐसा तो गुरु जी महाभाष्य के लिए भी कहते हैं, कौमुदी यदि नाधीता वृथा भाष्य परिश्रम, कौमुदी यदि अधीता वृथा भाष्य परिश्रम। कौमुदी यदि पढ़ ली है तब भी महाभाष्य में प्रयास जो है व्यर्थ है, और नहीं पढ़ी तब भी है। चरक के लिए भी कहा जाता है जी, चरक के लिए भी कहा जाता है। हाँ जी, और वो पुत सपूत तो क्यों धन संचय, पुत कपूत तो क्यों धन संचय। जी जी, पत्थे सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पत्थे असती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। यही तो अतिस्तुति हो गई आचार्य जी, यही अतिस्तुति हो गई। इसी तरह जो वर्णन निकल के आएगा, मतलब परमात्मा को इतना अधिक कर दिया कि वेद ही चला गया परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की अति स्तुति हो गई। कि परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ हो गया, ये अति स्तुति हो गई एक तो। और ये अधिविश्व निषेधु, ये भी एक अति स्तुति हो सकती है। ये तो ठीक है, सारी दिव्यताएं उसी में नहीं, प्रकृति की भी अपनी है ना जी, हम आरोपित परमात्मा में ही कर देते हैं सारी की सारी शक्तियां। जो भी ये सूर्य तप रहा है तो वो भी गर्मी परमात्मा ही दे रहा है, प्रकाश भी परमात्मा का ही है। पर ये उस अर्थ में रित नियम जो उसने सेट किए हैं ना, वो सारे उसने नियम कितने भी बनाए हो, और जैसे जी कंप्यूटर बनाने वाले ने, गाड़ी बनाने वाले ने कुछ भी बनाया हो, लेकिन प्रकृति के अपने जो धर्म है हम सब आरोपित बनाने वाले पे कर देते हैं सारा का सारा, प्रकृति का कुछ भी नहीं है। वो जो नियम है उनके बिना तो प्रकृति, जैसे ये इस तरह का जो रूप हमारे सामने है ना उसका जी, ये नियम किसके हैं, ईश्वर के हैं या प्रकृति के हैं? ये प्रकृति के ऊपर नियम उन्होंने निर्धारित किए नहीं, परमात्मा ने व्यवस्था तो की, लेकिन प्रकृति में ये नियम ही नहीं होता कि वो ऐसे मिलकर के बन सकती होती तो परमात्मा बना सकता था क्या? नहीं, वो तो ठीक है। तो वो ये नियम, प्रकृति के नियम भी किसके हैं? यहां भी दो विभाजन करने होते हैं, एक तो प्रकृति के अपने नियम है, ये इससे यही बनता है। अब किसी ने उससे ऐसा बना दिया, इतना भाग परमात्मा का है और हम सारा परमात्मा का मानते हैं, अति स्तुति है। और एक अति स्तुति और निकाल सकते हैं जो लोग कुछ अर्थ कहते हैं इससे, ये कई जने अर्थ निकालते हैं मूल वेद से कि ये जितनी ऋचाएं हैं, अक्षर हैं, वो आकाश में विद्यमान है, चारों वेद जो छंद सारे घूम रहे हैं और ये सारे वेद वहीं पर विद्यमान हैं, इसकी अंत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, चारों वेद अंतरिक्ष में हैं। सबको जानने की जरूरत नहीं है, यहां जो लिखा है केवल उसमें ही तो अतिस्तुति देखेंगे। आप जो बात कह रही हैं वो तो ठीक है, इसीलिए तो ये अतिस्तुति है, इसीलिए तो ये अतिस्तुति है। लेकिन इसको पढ़ करके और व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं ईश्वर को जान लूं, बस उसी के पीछे पड़ जाता है, प्रकृति से क्या लेना देना मेरे को, वो दिशा उधर बदल लेता है। अतिस्तुति समझ नहीं पाते हैं और उधर ही लग जाते हैं, बस ईश्वरी ईश्वर, ईश्वरी ईश्वर, ईश्वरी ईश्वर, बाकी सब छोड़ दिया। नहीं, ऐसे लोग भी तो हुए हैं ना जो इस तरह के, रमण महर्षि जैसे लोग ईश्वर में स्थित हो गए। नहीं, ईश्वर में स्थित होने में कोई दोष नहीं है, लेकिन केवल ईश्वर को ही जान लिया। मैं इस पंक्ति से अगर कोई ये निकाल ले, ईश्वर को ही जानना है और वो जाना तो सब कुछ, वो नहीं जाना तो कुछ भी नहीं। अब इससे अर्थापत्ति निकाल ली उसने कि बाकी सबकी जानने की आवश्यकता नहीं है। रमण महर्षि जी ने मन को जाना है या नहीं, मन की वृत्तियों को जाना है या नहीं, संसार के दुखों को जाना है या नहीं, क्लेशों को जाना है या नहीं, वो केवल परमात्मा में लग जाते हैं जो उनके लिए कह रहा हूं। बाकी तो ये सारा संसार देखते हैं, करते हैं, जानते हैं, तभी तो समझ बनती है। पर कोई उस अति में चला जाए तो उसके लिए ठीक है कि भाई ये अति स्तुति के रूप में ही इसको देखना चाहिए। गतमत्तद एतद अक्षरम ओम इत्येष वाक्। अच्छा, ये परमे व्योमन का अर्थ किया, परमे व्यवने सर्वरक्षक, विशेष रूप से जो अवन करने वाला, रक्षा करने वाला। व्योम का अर्थ आकाश नहीं, व्यवन, परमे व्यवने, जो परम रक्षक है उसमें सारे देवगण अधिनिशन्न हैं। जो लोग ये हैं यानी परमेश्वर को से ही सारा ये मानी, उसी को निमित्त भी मानते हैं, उसी को उपादान भी मानते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान, तो वहां तो फिर अतिस्तुति नहीं जाएगी ना। वो तो ऐसी ऐसी चीजों से ही तो निकाल लेते हैं, वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण वही सब कुछ है। देखो साक्षात वेद में लिखा हुआ है सारे देव उसी में हैं, तो इनकी पूजा उसकी पूजा है, इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। ये तो ऐसी ऐसी चीजों से ही निकलता है। और इससे कोई ये भी निकालते हैं यस्तन्न वेदक किम ऋचा करिष्यति, देखो ऋचा की वेद की निंदा की गई है इसमें। लोगों को इससे लगता है ना जी वेद की निंदा कर दी गई है यहां पर, किम वेद ही स्मृति भी पुराण पठन ही। वैसे ऐसा कह करके उस तरफ ध्यान ज्यादा दिला रहे हैं कि वो प्रमुख है, इसको तो करते ही हो जितना आंशिक रूप से। जैसे जीवन आजीविका और जीवन को चलाने के लिए जगत का तो उपयोग लेते ही हैं, सभी लेते हैं, अज्ञानी भी लेते हैं, पर उधर ध्यान नहीं है इसलिए उधर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। इससे ये भी कहना चाहते हैं ना कि वेद को पढ़ करके ईश्वर को जानना है जी, ये मुख्यता है। वेद को न समझ करके ईश्वर को न समझ के वेद को ही समझते रह गए यदि, हाँ जी, तो निरर्थक, तो निरर्थक। यानी वेद की निंदा उस तरह से नहीं है, नहीं है। अगली पंक्ति सत्य स्थितो यस्तु, वो जो सनत सुजात का वाक्य है, वेद का जो एक अर्थ ये होता है मानी शब्द राशि, दूसरा वेद का अर्थ होता है शब्दों के द्वारा संकेत जो अर्थ के रूप में दिए गए हैं, और तीसरा सत्य में स्थित होना मानी परमेश्वर में स्थित होना। तो ये अंतिम तात्पर्य है गुरु जी। हाँ? ये जो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति के बाद कह रहे हैं ना कि या इत्तद विदु, जो इनको जानते हैं इसको, तत्मानी परमेश्वर को जानते जी, ता इमे समासते, वो उसमें स्थित हो जाते हैं, ता इमे वे सब लोग समासते, समासते समासीन हो जाते हैं परमात्मा में जी, ठीक है। तो इसमें मतलब यही तो अर्थ, ये तो नहीं निकाल सकते ना कि वेद को बिना जाने ही मतलब परमात्मा को जाने, यहाँ तो परमात्मा को जानने की कही ना, यही तद विदु, तद शब्द से ऋचाओं की बात नहीं है जी, वो तो परमात्मा को ले रहे हैं, पर ये तो अर्थापत्ति तो नहीं निकलेगा ना कि यहाँ पे कि मतलब वेद ऋचाओं को जानना ही नहीं। वो ये कह रहे कि ऋचा के जानते हुए अगर उसको नहीं जाने तो ऋचा का कोई महत्व नहीं है, अगर उसको जानते हुए उसको जाने तो ही उसकी सार्थकता है। तो अक्षर शब्द से ये क्या ले रहे हैं, परमात्मा को ले रहे हैं या जो शब्द हैं इनको ले रहे हैं? ऋचो अक्षरे परम अविनाशी परम रक्षक में ऋचाएं, वर्णों के बारे में भी अक्षर कहते हैं और परमात्मा तो है ही अक्षर, परम रक्षक जो परमे व्योमन विशेषण है ना अक्षरे का, हाँ रक्षक, परम रक्षक जो अक्षर है अविनाशी, अक्षरे का विशेषण है ना परमे व्योमन, परम व्योम परम रक्षक जो तो अक्षरे भी ठीक है, अक्षरे तो मुख्य है यहाँ, ये तो अक्षरे को भी विशेषण बना सकते हैं, अक्षरे परमे व्योमने, अक्षर की स्तुति कर रहे हैं ना जी, अक्षर की कर रहे हैं जी। और यस्मिन देवा अधि निशन्ना अति निशन्ना सर्वे, यस्मिन अक्षरे परमे व्योमन पूरे के पूरे में, ये भी विशेषण ही है उसका, यस्मिन परमे व्योमन अक्षरे विश्व देवा अधिनिशन्ना संति, सारी दिव्य शक्तियां उस सारे देवगण उसमें स्थित हैं, उसी में ऋचाएं भी हैं, उसी में ऋचाएं। तो ये यस्मिन देवा अधिनिशन्ना ये अनुवाद हुआ, दो बात होगी ना, यस परमे व्योमन अक्षरी ऋचाएं और देवगण यद्यद विभूति मत सत्तम श्रीमदूर्जितम सारे जो दिव्यताएं हैं उसी में हैं जी। सारी देवताओं अदिति माता को देव जननी कहा है ना, इस प्रकृति माता को अदिति को ना उसका दूसरा ऑस्पेक्ट कहा है। एक ऑस्पेक्ट वो स्वयं जैसे वो चेतन स्वरूप, और उसका दूसरा ऑस्पेक्ट ये है जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ देखें तो भारत वो क्या है शेर का चित्र, और दूसरी तरफ देखें तो एक दो तीन जो उसमें लिखा हुआ रहता है, सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक तरफ से देखें तो उसका वो जो चिन्मय स्वरूप है पिता का रूप है, दूसरी तरफ से देखें तो ये प्रकृति का रूप है। इतने अविभक्त हैं ये एक दूसरे के साथ, दो योनि एक मिथुन, तभी ये सृष्टि हो रही है। ओम गुरु जी, इसमें क्या है एक प्रश्न है कि क्या ईश्वर को जान के वेद पढ़ते हैं या ईश्वर को जानने के लिए वेद पढ़ते हैं या वेद पढ़ के ईश्वर को जानते हैं? वेद पढ़ करके ईश्वर को जानते हैं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न उत्तर दिया ना, वेद पढ़ के उत्तर दिया तो आप बोले मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए। अब ये उत्तर दिया है, उत्तर ही तो उत्तर दिया ना कि वेद पढ़ के ईश्वर को जानते हैं, ये उत्तर आया। अच्छा, वेद पढ़ के ईश्वर को जानते हैं। ना वेदवित मनुते तम बृहंतम जी, वेद पढ़ना मतलब वेद का सारांश जानना है गुरु जी। वेद तीन रूप बताते रहते हैं ना जी, वेद मानी अक्षर राशि जी, वेद मानी ये जो हम मंत्रों के अर्थ कर रहे हैं ना व्याकरण आदि के द्वारा, निरुक्त व्याकरण के द्वारा जो अर्थ कर रहे हैं वो भी वेद है जी। और वेद मानी जो हमारा जो सत्य में स्थिति है ना, हमारा मन बुद्धि जी, वो भी वेद का ही रूप है। तो वेद पढ़ के ईश्वर को जानते हैं, तो जिस प्रकार ये अर्थ कर रहे हैं आप लोग वो उस तरह के मुझे समझ में नहीं आया, संगति नहीं दिखती हुई, क्योंकि जब वेद उस अर्थ को एक बार बोल के बताना कौन सा अर्थ कर रहे हैं जिस पे आपत्ति है जी। जब ईश्वर को जानता नहीं है, ईश्वर को जानता नहीं व्यक्ति, तो वेद से क्या करेगा, ये अर्थ कर रहे थे अभी तक, परंतु आपका अभी उत्तर आया कि वेद पढ़ के ईश्वर को जाना जाता है। मानी पहले शब्द राशि, उसके अर्थों को जानना जी, और इन अर्थों के संकेत ग्रह को अपने ईश्वर मन बुद्धि के साथ जोड़ करके जी, एकाग्रता में समासीन होना। ठीक है, समासीन ये समाधान अंतिम जो एकाग्र स्थिति है उसके लिए है समासीन शब्द जी। तो अभी यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, अब जो उस परम तत्व को जानता ही नहीं है तो ऋचा से क्या करेगा, ये बात भी इसका अर्थ कर नहीं, उसका भाव इतना ही है कि जो उसकी उपेक्षा कर रहा है केवल लगे दुनिया में देखते नहीं है, अंधन तमा प्रविशंति ये अविद्याम उपासते ततो भूये ते तमो ये वो विद्यायाम रता, विद्या में लगे हुए हैं पर उसकी एक की उपेक्षा कर दी ना। इसको अगर यूं कहें कि वेद को पढ़ के जिसने ईश्वर को नहीं जाना वो उस वेद से क्या करेगा, हाँ क्या लाभ उठाएगा, यही अर्थ है वैसे, ये जो आप बोले हो यही अर्थ है। बाकी ये यूं सोच रहे हैं कि पहले वेद ईश्वर को जान लिया अब वेद को पढ़ेगा, वेद को पढ़ के ईश्वर को जाना, और वेद को पढ़ा और ईश्वर को जाना, वो वेद को पढ़ तो लिया लेकिन ईश्वर को नहीं जान पाया, तो अब उस ऋचाओं का करेगा क्या, और जो छोटा मोटा कुछ करेगा वो नगण्य है, खोज लेगा भौतिक चीजें खोज लेगा, उससे क्या होना है, अपना भौतिक सुख। प्रशंसा है यहाँ, ऋचा की व्यर्थता सिद्ध हो रही है एक तरह से, ऋचा से क्या करेगा, यानी कुछ नहीं करेगा, वास्तव में तो कुछ कर ही सकता है, ईश्वर को न भी जाने तो भी ऋचाओं से बहुत कुछ जान सकता है, जीवन ही ठीक कर सकता है, पर यह अतिस्तुति हो गई, ईश्वर को नहीं जाना तो वेद पढ़ना ही व्यर्थ हो गया, वास्तव में व्यर्थ नहीं है, यह अतिस्तुति हो गई। शब्द और अनित्य संबंध से ईश्वर और वेद का नित्य संबंध, मतलब ये मुझे जो वेद का मानी एक जो परम जो एक परम वेद है ना, जो यूं समझ लो सारे वेदों का सार रूप में जो वेद है, वेद का विस्तार फैलाव और उसका सार भी तो एक वेद का रूप होता है। जैसे वेद और उसका सारा निचोड़ हम निकाल करके एक वाक्य में कहें तो ये होगा कि परमात्मा का अस्तित्व हमारे इस सृष्टि के मूल में है, सच्चिदानंद हमारी इस सृष्टि के मूल में है और हमारे मूल में है। जो स्वामी दयानंद ने जो पहला नियम बनाया है ना, ये सारे वेदों का निचोड़ है, सारी सृष्टि के और हमारे हमारे मनुष्य के मूल में, हमारी अंतरात्मा में सच्चिदानंद है, ये एक वेद है। अब ये इस वेद को जाने बिना उस परमेश्वर को कैसे जानेगा, तो ऋचा के माध्यम से ही तो जाना। रमण महर्षि जैसे लोग जो जिन्होंने ये ऋचाएं तो क्रम से नहीं पढ़ी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, पर उन्होंने ये बात तो अच्छे से पकड़ ली कि हमारे मूल में सच्चिदानंद है, तो ये वेद ने उनको वहां तक पहुंचाया ना। बिल्कुल गुरु जी, तो मेरा प्रश्न इतना था कि वेद को पढ़ने से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो मंत्र में सीधा तो यूं अर्थ करते हुए मुझे यार है कि यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति, जब ईश्वर को जानता ही नहीं है, ईश्वर को जानता नहीं तो ऋचा से क्या करेगा, तो वेद को पढ़ने, अरे पहले वेद तो पढ़ेगा तब ईश्वर के बारे में जानकारी होगी, साक्षात्कार होगा, जो भी कुछ तो बताए ना सर जी ने कि पढ़ने के बाद भी नहीं जानते ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते रहते हैं जी जी, उसी उन्हीं लोगों को ध्यान दे रहे हैं कि तुम और आगे बढ़ो। अच्छा, ये जैसे विद्या की भी तो निंदा कर रखी है वहां पर, पर वो इतने ही अर्थ में निंदा की है ना कि ततो भूये ते तमो ये विद्यायाम रता, इतने ही अर्थ में किया है कि केवल इसको विद्या में ही रमण रहोगे तो पूरा भौतिक अस्तित्व जो तुम्हारा मान, ये पूरा सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो ये बोलते हैं उसका भाव यही है ना कि इसके एक हिस्से को तो आप पकड़ रहे हो, दूसरे हिस्से को मत नहीं छोड़ रहे हो, सारे को पकड़ो ना। संपूर्ण ब्रह्म यही है कि जो प्रकृति और परमेश्वर का जो समुदित रूप है। इसमें क्या मुझे आपत्ति सी दिख रही है गुरु जी, केवल विद्या में इस वेद में लगा हुआ है, इससे ये कुछ थोड़ा सी गंध लग रही कि जो वेद है ईश्वर के बारे में नहीं कहते हो, विद्या में वेदों में ही लगा रहता है, ईश्वर को नहीं जानता, इससे थोड़ी सी गंध सी आ रही है। वो दो विद्या है ना? वेद जो है ईश्वर के बारे में बिल्कुल दो विद्या है ना, पराविद्या और अपराविद्या, तो वो ये कह रहे हैं कि जो अपराविद्या में ही लगा हुआ है वो उसको अंतिम चीज नहीं मिलेगी। पराविद्या के बिना अपराविद्या हमारे जीवन के लिए पूरी शांतिदायक नहीं है, पराविद्या और अपराविद्या का समुच्चय ही जीवन है, संपूर्ण जीवन अभ्युदय और निश्रेयस एक ही इस तत्व को घुमा घुमा करके कह रहे हैं। जो केवल अभ्युदय में लग रहा है वो परमात्मा की उपेक्षा कर रहा है, जो केवल परमात्मा में लगा हुआ है वो अभ्युदय की उपेक्षा कर रहा है, मानी जो परमात्मा में लगा है वो अभ्युदय की उपेक्षा कर रहा है, जो विद्या में लगा है वो कर्म की उपेक्षा कर रहा है, जो केवल कर्म में लगा है वो विद्या की उपेक्षा कर रहा है, संपूर्णता है विद्या और कर्म में। गुरु जी मुझे वेद और मानी अक्षरात्मक अक्षरासी जो वेद है जी, तो ये जैसे कि सनत सुजात ने भी कहा कि बिना चार के हमें सिद्धि नहीं मिलेगी, तो उसमें वेद को भी रखा है उन्होंने, बिना चार चीजों के सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी वेद गुरु उत्साह और काल जो चार चीजें उन्होंने बताई, तो उसमें वेद को भी रखा है उन्होंने। और वेद जो है वो ये नहीं कि वेद ये चारों संहिताओं के मंत्री पूरे के पूरे हमारे को पूरा का पूरा बोध होगा तो ही वो वेद है, वेद एक वाक्य भी वेद है, ये पूरा वेदों का सार है, जो सारे वेद और सारी ऋचाएं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है, ये वेद ही है। गुरु जी इसमें मेरा एक स्वतंत्र चिंतन है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये पहली पंक्ति में ईश्वर क्या है और उसकी महत्ता क्या है, यस्मिन देव विश्व निषेधु, जिसमें सारे देव वास करते हैं, निषेधु, ये तो ईश्वर की सत्ता बताई, उसकी महत्ता बताई। और जब दूसरी पंक्ति में ये कहा जब ईश्वर को नहीं जानता है, मतलब प्रमेय क्या है वही नहीं जानता है, तो प्रमाण किस बात के लिए, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जब ऋचा ऐसे करेंगे, अरे प्रमेय एक सत्तात्मक वस्तु है वही नहीं जानता है तो ये प्रमाण क्या करेगा, अगर जो हाँ इन प्रमाणों से ये प्रमेय को जाना जाता है, अगली पंक्ति की बता रहा हूं मैं, या इत्तद विदुः, इन प्रमाणों से मैं प्रमेय को जानता हूं, तो उसी में ही लगा रहता है, मतलब जिस जिन प्रमाणों से प्रमेय तक पहुंच पाएगा। तो हमारा अभिप्राय से आप सहमत हो गए या अभी भी कुछ रह गया है हमारा अभिप्राय, ये बताओ। कुल शब्दांतर से इन्होंने उस बात को स्वीकार किया है, स्वीकार कर रहे हैं, वो पक्ष में बोल रहे हैं अभी। इनका पहले वाला जो प्रश्न था वो तो अलग था, वो ये अर्थापत्ति निकाल रहे थे कि इसका मतलब है वेद से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, ये इन्होंने यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति इससे अर्थापत्ति निकाली, इसका मतलब है वेद से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, ये इनका पहला कथन था। अभी क्या कह रहे अभी नहीं, ये आपने वो बोल रहा हूं अभी ये यूं बोल रहे हैं कि जिसको प्रमेय का ही नहीं पता है, अभी न्याय दर्शन चल रहा है इनके भाई, वो तो प्रमाण प्रमेय आ रहे हैं ना मतलब कोई वेद को तो पढ़ रहा है लेकिन इस वेद से किसको जानना है, प्रमेय क्या है इसका, वेद तो प्रमाण हो गए ऋचा, और इस प्रमाण के द्वारा ईश्वर को जानना है यही नहीं उसको पता है और वेद में लगा हुआ है, तो वो ऋचाओं से क्या लाभ उठाएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेद से हमें ईश्वर को जानना है, ईश्वर इसका मुख्य प्रमेय है, तब वो इस ऋचा रूप प्रमाण से लाभ उठा सकता है, ये स्वतंत्र इन्होंने कहा। तो एक दृष्टि से तो ये पुष्टि कर ही रहे समर्थन में, लेकिन उसने होना चाहिए, लेकिन उसने भिन्न प्रयोजन समझ लिया है ईश्वर को छोड़ के, कुछ न कुछ प्रयोजन तो होगा, कुछ तो होगा, इसीलिए तो ये अति स्तुति है ना, कि अन्य प्रयोजन को लेके वेद पढ़ेगा तो वो भी सिद्ध होंगे उसके, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अति स्तुति है, और वो ईश्वर को न जानता हुआ भी वेद में लगा रह सकता है, ईश्वर को प्रमेय न स्वीकार करते हुए नास्तिक होता हुआ भी वो वेद में लगा रह सकता है कोई। इसमें गुरुजी यूं भी समझ सकते हैं, जैसे व्याकरण में संज्ञा और विधि हैं, तो विधि को तो विधि से ही जाना जाएगा, संज्ञा को संज्ञा से जाना जाएगा, लेकिन संज्ञा के बिना विधि पूरी नहीं होती है और विधि के बिना संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तो इसको दृष्टांत में घटाइए, यहाँ पर यदि ईश्वर तत्व को नहीं जानेगा वो, तो वेद उसका क्या करेगा, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए वेद सहायक है। कौन कौन सा स्थानीय है वो बता संज्ञा और विधि में कौन सा कुछ किसको जोड़ रहे हैं, तो ईश्वर क्या संज्ञा है या विधि है या वेद? संज्ञा करते रहे हम, केवल संज्ञा विधान करते रहे हम, नहीं वो इसमें कहाँ जोड़ रहे हैं आप, मतलब संज्ञा को ईश्वर स्थानीय रख रहे हैं या वेद स्थानीय? यहाँ पर वेद को स्थानीय, ईश्वर को स्थानीय रख रहा हूँ मैं, संज्ञा की जगह जी, संजय ईश्वर है और संज्ञा वेद है। अब संजय संजय पे आ गए, संजय संजय पे आ गए अपने, आप वो बताओ संज्ञा और विधि, जैसे वृद्धि राधेच और सिची वृद्धि परस्म पदेशु, जी जी, इन दोनों सूत्रों को सामने रख करके आपने बोला था, जब हम सिची वृद्धि परस्म पदेशु करने लगे तो वृद्धि राधेच की जरूरत है, वृद्धि राधेच कर रहे हैं तो सिची वृद्धि की, दोनों परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, दोनों की आवश्यकता है, ये पूरी बात होगी। अब दृष्टांत पर आ जाओ, इसमें जो है किस तरह से घटा रहे हैं, एक तरफ वेद है और एक तरफ ईश्वर है, ईश्वर है, यदि शब्द राशि है, एक तरफ ईश्वर है, जी जी, तो संज्ञा और विधि में इसको कहां किसको रख रहे हो? वेद को नहीं पढ़ेंगे, नहीं वो संज्ञा संज्ञा और विधि को केवल भाव भाव ले रहे हैं, सिची वृद्धि परस्मै पदेशु और वृद्धि राधेच को, संज्ञा वेद को ले रहा हूं मैं, सिची वृद्धि परस्मै पदेशु ईश्वर को ले रहा हूं, विधि ईश्वर और वेद को संज्ञा, संबंध बैठाना पड़ेगा उसमें, संज्ञा का पर्यायवाचक तो विधेय भी है। तो ठीक है, ठीक हो गई आपकी योजना। जैसे संज्ञा स्थानी जो है आपने बताया जी वेद, और विधि स्थानी बताया आपने परमेश्वर जी, तो परस्पर उपकारी उपकारक हैं जी जी, माने वेद जो है उपकारक है और वो उपकारी है जी, परमेश्वर उपकारी है। संज्ञा इसमें संज्ञा और विधि में उपकारी उपकारक कौन होता है सविता जी? संज्ञा तो उपकारक होती है, विधि उपकारी होती है। बस फिर तो बन गई बात आपकी। संज्ञा जो है उपकारक है और विधि उपकारी है। गुरु जी आपका ही धन्यवाद जो बना दी मेरी बिगाड़ दें वापस बिगाड़ने का प्रयास करो नहीं हो कह रहे, मैं तो उलझ गया था, मेरे मदद कर वो तो धन्यवाद कर दिया इन्होंने, मदद होगी और शांति को प्राप्त हो गए वो तो मैंने कहा थोड़ा आपको अशांत करूं क्या बिगाड़ू क्या स्थिति फिर ठीक है। तो ये जो ये कह रहे हैं ना जी स्वामी दयानंद ने, ऐसे मंत्रों को पकड़ करके ही ये शायद पहला निर्धारण किया है। पूरे वेद का जो सार है ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, बिल्कुल इस मंत्र की छाया है ना उसमें। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्वे निषेधु, पहली पंक्ति में, जिसमें पहली पंक्ति में निषेधु में विश्वे देवा अधिविश्व यस्मिन देवा अधिनिषेधु अधिविश्वे देवा निषेधु, मतलब अधि उपसर्ग निषेधु से जुड़ रहा है क्रिया से जी जी। तो देवा विश्वे देवा अधिनिषेधु, इसके साथ साथ हम ऋचे निषेधु भी जोड़ सकते हैं। यस्मिन यस्मिन परमे व्योमनि अक्षरे, उस समय देवा बन जाएंगे ऋचाएं जब हम निषेधु कहेंगे। देवा को अलग भी रख लें, मान लीजिए विश्व देवा को अलग रख लें और ऋचः को जोड़ करके, मैं थोड़ा उद्देश्य विधेय की दृष्टि से देख रहा था कि यदि हम यूं करते हैं ना जी कि यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु, तो ये तो हम यस्मिन विशेषण के रूप में ले रहे हैं, इसकी विधि नहीं कर रहे हैं। और ऐसे परम व्योम अक्षर में ऋचः संति भवन्ति, ये दो वाक्य नहीं कह सकते। यस्मिन अक्षरे परमे व्योमन अक्षरे, परम रक्षक उस अक्षर में ऋचाएं हैं और उसमें वे देव हैं, दो वाक्य हैं। हाँ, मतलब यस्मिन को दोनों से जोड़ेंगे ना जी। हाँ, हाँ, तो वो तो एक ही बात हो गई, यस्मिन को लेके फिर ऋचे है और अधिविश्वे विश्वे देवा ये भी जोड़ देंगे, तो वो तो परमे व्योमन अक्षरे ऋचा संति। हाँ, यस्मिन च परमे व्योमनी अक्षरे विश्वे देवा संति। यस्मिन शब्द से ये तीनों शब्द दोबारा अध्यार कर लिए, अक्षरे परमे व्योमन जो तीन शब्द है ना वो यस्मिन यस्मिन में आ गए। हाँ नहीं, यस्मिन में आ गए, एक तो जी पहले हमने अक्षरे परमे व्योमनी बोल करके एक बात कह दी, फिर यस्मिन से उसी का अनुवाद किया। एक तो ये आप जो कह रहे हैं कि यस्मिन शब्द से इन तीनों का ग्रहण हो जाएगा, अक्षरे परमे व्योमन का तीनों का। तो लेकिन यस्मिन को हमने दोबारा बोला और फिर उन तीनों को लेके आए, तो ये तो एक अलग बात हुई। एक है कि हम प्रारंभ से ही यस्मिन अक्षरे परमे व्योमनी ऋचा संति, हाँ दो वाक्य न करके जिस अक्षर परम व्योम में ऋचः विश्वे देवा अधिनिषेधो हो, ऋचः विश्व देवाश्च ऐसे बोलना पड़ेगा ना। हाँ चे चे लगा, तो फिर तो एक ही बात होगी। आप नहीं समुच्चय करके बोले या दो वाक्य बोले, एक ही बात है। उस वाक्य की रचना से तो ठीक है, ये तो इन दोनों प्रक्रियाओं में तो चय लगाए या नहीं, एक वाक्य बनाए या दो वाक्य बनाए, एक ही अर्थ आ रहा है। लेकिन इसकी जगह दूसरे ढंग से जब हम अर्थ कर रहे थे कि अक्षरे परमे व्योमनी ऋचः संति, यस्मिन को नहीं लिया अभी, तो जिस अक्षर परम व्योम में, और यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु ये भी जैसे परमे व्योमनी विशेषण बन रहा है अक्षरे का, ऐसे ही यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु भी विशेषण बनेगा और ऋचः संति ये विधेय बनेगा कि इसमें ऋचाएं रहती हैं, केवल ऋचाएं रहने का विधान होगा, बाकी सब तो इसके उल्लेख मात्र होगा। और जिस तरह से हम यस्मिन को लेकर के पहले जी अगली पंक्ति में यस्तन्न वेद जैसे कहा है ना, पहले में तो दोनों ही बातें कही है, ऋचाएं हैं और सहज जो स्वारस्य वाक्य का वो यही है कि परमे व्योमन अक्षरे ऋचा संति यस्मिंश्च देवा संति यस्तन्न वेद, फिर ये बात कह दी, यस्मिन से जिसको संकेत कर रहे हैं तत् से उसी का ग्रहण हो जाता है। तो यस्तन्न वेद मान यत् पदवाच्य जो है वही तत् शब्द से कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में। नहीं अच्छा जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यस्तन्न वेद ये दूसरी बात विधेय होगी, विधि यहां है, पहली पंक्ति पूरा अनुवाद हो गई। नहीं पूरी ही उद्देश्य स्थानीय मानना पड़ेगा, यस्तन्न वेद ये विधि, दूसरी पंक्ति पूरी की पूरी तो विधेय है, ये विधेय हो गया और पहली पंक्ति अनुवाद हो गई पूरी उद्देश्य। हाँ। उद्देश्य हो गई। एक तो ये शैली है जी। मैं यूं कह रहा हूं कि पहली पंक्ति में भी हम कुछ विधेय बना सकते हैं जिसमें ऋचः संति ये विधेय के रूप में ले लेंगे, बाकी सारा का सारा इस पंक्ति में अनुवाद होगा, जो ऐसा ऐसा है उसमें ये ऋचाएं होती हैं, ये ऋचाओं के बारे में बताया। यस्मिन देवा निशन्ना संति ऋचो अक्षरे परम व्योमन परम व्यवने यस्मिन देवादि निशन्ना तस्मिन ऋचः संति। ये यास्क ने तो अर्थ इसी तरह के किया, हम जैसा कर रहे हैं ना, ऋचो अक्षरे परम व्योमन एक बात हो गई, यहाँ तो ये कोमा आदि लगाते नहीं ना, बस कहते चले जाते हैं जी। तो ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यहाँ एक बात हो गई, यस्मिन देवा आदि निशन्ना सर्वे, मैं मूल यास्क को कह रहा हूं, ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यहां तक एक बात हो गई जी, यस्मिन देवा आदि निशन्ना सर्वे यस्तन्न वेद यह मानी जो ज्ञाता तन्न वेद तत्शब्द से, यस्मिन पदवाच्य को ही तत्शब्द से ले रहे हैं जी। इस स्थिति में ऋचो अक्षरे परमे व्यमने ये एक वाक्य हुआ जी, इसमें विधेय भी बन रहा है जी। नहीं हाँ ठीक है, परमे व्योमन अक्षरे ऋचा संति, ऋचा संति ये विधेय है, ये विधेय हो गया। और उधर दूसरा यस्मिन यस्मिंश्च देवा अधिनिशन्ना संति, यस्मिन ये उद्देश्य है, देवा अधिनिशन्ना ये विधेय है। नहीं ये तो पूरा का पूरा अनुवाद ही हो जाएगा, यस्मिन देवा अधिनिशन्ना सर्वे, वो तो अब हमारी दृष्टि के ऊपर है, वाक्य हमारे सामने है, अब ऐसे देखेंगे तो ऐसा भी लग जाएगा, बाकी शब्द तो ये इसमें भी ठीक बैठ रहा है कि यस्मिन तो उद्देश्य है देवा अधिनिशन्ना, यानी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि उस अभी अभी जो है यत पदवाच्य तो हमारा अन्वेष्टव्य है, जहां जहां भी वेदों में ऐसे भी तो होता है ना, जैसे हम पिछले वाले मंत्रों में करके आए धर्माणि प्रथमानि आसन, जैसे वहां पे पूरा वाक्य जो है एक को कह रहा था, ऐसे यहाँ पे आचार्य जी ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद कि पूरा प्रथम वाक्य ऋचा की महत्ता को ही बता रहा है, वो ऋचाएं ऐसे परम अक्षर में व्याप्त हैं जिसमें कि सारे देव भी न्यस्त हैं, ऐसे परम अक्षर में ऋचाएं हैं, तो ऋचाओं की महत्ता तो वहां तक है कि उनका पर्यवसान जो है उस अक्षर में हो रहा है, उससे हम कुछ कम ही जानेंगे तो फिर वो ऋचाओं का पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, यस्मिन देवा ऐसा ऐसा आप आचार्य प्रथम पंक्ति का ऐसा चाह रहा हूं, लेकिन अगर हम दूसरी पंक्ति को ही विधेय बनाते हैं तो पहली में यस्मिन ऋचो अक्षरे परमे व्योमनी, यस्मिन अक्षरे परमे व्योमनी ऋचः च, और ये अधि विश्वे देवा अधिनिषेधु, ये पूरा का पूरा अनुवाद ले लेंगे फिर हम जी जी, वो दो दृष्टि से देख सकते हैं, मैं केवल ये बता रहा हूँ जी जी। हाँ पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा ना, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्य तो दूसरी ही पंक्ति है जी। तो ये यत पद जहां भी डाल देते हैं वो हमारा अन्वेष्टव्य होता है, मानी सीधा सीधा हम उसको, वो हमारे खोज का विषय होता है, यस्मिन देव पृथ्वी अंतरिक्षम, यानी यत पद के द्वारा जिसको हम देखते हैं वेदों में तो वो हमारा खोज का विषय होता है। तो यस्मिन देवा अधिनिशन्ना, यस्मिन परमे व्यवने ऋचः, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, कतमत तद एतद अक्षरम, अब ये अक्षर की बात कही पर आ गए ना, कि कौन सा ये अक्षर है, ओम इत्येषा वागिति शाकपूर्णी, शाकपुनी ये कह रहे हैं कि ओम ही वो अक्षर है, ऋचश्च अक्षरे परमे व्यमने धीयन्ते न नाना देवतेषु च मंत्रेषु। कह रहे हैं नाना देवताओं वाला जो मंत्र होते हैं, बहुव्रीहि समास है, नाना देवतेषु, नाना देवता ये शाम, नाना देवता येषां मंत्राणाम एवं तथा विधेषु मंत्रेषु ऋचः अक्षरे परमे व्यमने, ऋचाएं उस परम रक्षक में धीयन्ते, धीयन्ते माने वहां पर। शाकपुनी ये कहना चाह रहा है कि ऋचाएं उसमें रखी जाती हैं। नहीं जी, शाकपुनी ने तो ओम में है सारे की सारी ये कहा, कह दिया। अब जो आगे कहा ऋचश्च ही अक्षरे परमे व्यमने धीयन्ते, उसी की व्याख्या हो रही होगी कि अलग हो आगे? नाना देवतेषु च मंत्रेषु ये अलग बात आ गई। नाना देवताओं देवताओं वाले मंत्रों में और उस अक्षर में ऋचाएं रखी हैं। अक्षर तो परमेश्वर है और मंत्र उसके ये नाना देवता वाले मंत्र हैं, इन मंत्रों में और अक्षर में ऋचाएं रखी जाती हैं, ऐसे कह रहे हैं जी। शाकपुनी जी तो ओम में कह रहे हैं ना जी। हाँ, अक्षर क्या है? ओम। ये ओम इतेशा वाकिति शाकपुनी जी, कौन सा अक्षर है? बोले ओम ये वाणी ही अक्षर ब्रह्म है। मानी ओम तो एक शब्द है, पर ओम शब्द से अब क्या लेते हैं ये भी तो समझना पड़ेगा। ओम में तो ओम शब्द कह रहे हैं या ओम शब्द वाच्य अभिधेय को कह रहे हैं? वाच्य को कह रहे हैं। शब्द तो बिना अर्थ के कुछ है रहता ही नहीं ना अलग से। और अब जो आगे कहा जी ऋचश्च अक्षरे परमे व्यमने धीयन्ते, फिर जो कहा नाना देवतेषु च मंत्रेषु, तो मंत्रेषु ये जो खोला है ये अक्षरे को खोला है इन्होंने। ऋचश्च अक्षरे परमे व्यमने धीयन्ते नाना देवतेषु च मंत्रेषु, च क्यों जोड़ते समसे क्यों गढ़ते? ओम की जगह पे शाकपुनी ने कहा ओम में रहती, इन्होंने कहा नाना देवता वाले मंत्रों में रहती है ऋचाएं। दो बात नहीं कह रहे, ऋचश्च ही अक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते नाना देवतेषु च मंत्रेषु धीयन्ते, नाना देवता वाले मंत्रों में ऋचाएं होती और अक्षर में होती है। तो अक्षर क्या है यहाँ पर? अक्षर तो वही ओम है। ओम है ना जी। हाँ, तो एक पक्ष तो ओम हो गया, ओम में सारी ऋचाएं हैं, और दूसरा है नाना देवता। समुच्चय कर रहे हैं, समुच्चय कर रहे हैं, नाना देवतेषु च मंत्रेषु, ऋचाएं ओम में भी हैं और ऋचाएं नाना देवता वाले मंत्रों में भी है। ये किसका मत? शाकपुनी का मत है, मंत्रों वाला भी। अभी शाकपुनी तो अभी ये तो क्या कहें, पर ये यास का भी ले सकते हैं। ऋचश्च ही अक्षरे, ये तो हेतु जैसा दे रहे हैं। ओमितेशा वाग इति शाकपुनी जो कहा ना, इसके बाद ही जो लगाया है, क्योंकि ही कहां पर लगा? ऋचश्च ही अक्षरे। अच्छा, क्योंकि ऋचाएं अक्षर में रखी जाती हैं और नाना देवता वाले मंत्रों में। मैं ऐसा समझाऊं कि ऋचाओं का आधार परमेश्वर भी और ऋचाओं का आधार मंत्र भी है। तो अब ये ऋचाएं मंत्र से भिन्न कुछ होनी चाहिए? ऋचाएं तो सृष्टि के आदि से अंत तक जो ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होगा वो ऋचा रूप ही है, ऐसा मेरा दिमाग काम कर रहा है। ये आगे एक ब्राह्मण का वचन दिया है इन्होंने, एतद्धैवा एतदक्षरम यत् सर्वां त्रयीं विद्यां प्रति प्रतीति च ब्राह्मणम्, यही एतद्धैवा एतदक्षरम, यही वो अक्षर है। अक्षर की व्याख्या कर रहे हैं, यत् सर्वां त्रयीं विद्यां प्रति प्रति इति च ब्राह्मणम्। ब्राह्मण ये कह रहा है कि सारी जो त्रयी विद्या है इसका आधार अक्षर है, ऋग्यजु साम का आधार अक्षर है। एतद है वा एतद अक्षर, ओम पदवाच्य ब्रह्म ही अक्षर है जो कि सर्वाम त्रयी सारी वेदत त्रयी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रति प्रति प्रति प्रति दो बार इसलिए डाला, सारी त्रयी विद्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जो त्रयी विद्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना ओम पदवाच्य ब्रह्म जो अक्षर है, कठ में भी फिर दिखा रहे हैं कठोपनिषद का, एतद्यक्षरम ब्रह्म एतद्देवक्षरम परम एतद्देवक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। यही अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर परम है, इसको जानने के बाद जो चाहता है उसका वही हो जाता है, यो यद इच्छति तस्य तत्। यहाँ जो इन्होंने दिया ये एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, यहाँ अक्षर का मतलब क्या है? ये जो अविनाशी जो ब्रह्म है, नहीं एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म। अच्छा ये वाला, हाँ नीचे जो ये अविनाशी ब्रह्म है, यही एतद एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म। या तो एतद का पता लगे कि एतद क्या है, जो एतत है वो अक्षर ब्रह्म है, या तो ये भाषा है, या एतत अक्षरम एव ब्रह्म। ये तो पुरुष सामने जो पुरुता है यद उपस्थितम अस्ति तदेव प्रतिनिर्देशति, वो अक्षर ब्रह्म है। हाँ एतदेव अक्षरम ब्रह्म, ये जो ओम पदवाच्य जो अर्थ है यही ब्रह्म है। यहाँ अक्षर का मतलब अविनाशी है, ओम पदवाच्य भी ले सकते हैं ना, ओम की चर्चा चल रही वहां उपनिषद में। नहीं अक्षर ब्रह्म जिस समय हमने बोला जी, अक्षर शब्द ब्रह्म का विशेषण मान के कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं ना, अक्षर तो उद्देश्य हो गया, ब्रह्म विधेय हो गया, एतदेव अक्षरम, ये जो ओम पदवाच्य अक्षर का अभिधेय है यही ब्रह्म है। हाँ तो ये मैं पहले यही पूछ रहा था जी कि ये जो अक्षर है ये ब्रह्म है, अक्षर माने ओम पदवाच्य अभिधेय। अच्छा एतदेव अक्षरम परम, यही अंतिम चीज है, एतदेव अक्षरम, यही जो ओम पदवाच्य अक्षर है ये परम है, इससे आगे कुछ नहीं है। सर्वाधार सर्वेश्वर एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, इसी अक्षर को जानकर, ओम पदवाच्य इस ब्रह्म को जानकर, ये इसको इन्होंने ब्रह्म शब्द के द्वारा व्याख्यात करने की कोशिश की है कि ये जो ओम पदवाच्य जो अभिधेय है वो उसको ब्रह्म कहते हैं। और एतदेव अक्षरम परम, ये इसका जो ये पहला वाक्य है ना, एतदेव अक्षरम यत सर्वाम त्रयीम विद्याम प्रति प्रति, सारी त्रयी विद्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये ओम पदवाच्य जो ये अक्षर है, ये सारी त्रयी विद्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये अक्षर का मतलब यहाँ पर ओम, ओम पदवाच्य जो अभिधेय है वही ले रहे हैं, सब जगह वही ले रहे हैं अक्षर, ओम पदवाच्य जो अभिधेय है जी। शाकपुणी का भी यही मतलब है। हाँ तो अब शाकपुणी ने तो अपनी बात बोल दी, अब अगली पंक्ति क्या कहना चाह रही है? ऋचश्च अक्षरे परमे व्यमन, परम रक्षक जो अक्षर है ओम पदवाच्य जो अभिधेय है उसी में ऋचाएं, ऋचाओं का आधार आधेय संबंध उसके साथ है, ऋचाएं उसी में आधृत हैं, नाना देवतेषु च मंत्रेषु आधृता संति ऋचा। ऋचा का क्या मतलब है यहाँ पर? ऋचा तो ये स्तुति वचन जितने भी हैं सारे जो ऋग्वेद के स्तुति वचन, बहुत अलग ढंग से अर्थ कर रहे हैं इस पंक्ति का। एक बार आप एतत इसका ना ऋचश्च अक्षरे परमे व्यवने ये है, जो जी जवाब इनका एकादश खंड है ना गुरु जी, उससे पहले वाला अनुच्छेद है। थोड़ी बाहर की हवा भी तो खानी चाहिए जी, बाहर की हवा या बाहर की हवा लगने का डर है आपको, तो मुहावरे का अर्थ समझते हैं, बाहर की हवा लग गई है इसको। नहीं आपको अर्थ नहीं, इनको कहां पर पढ़वा रहे हैं? अत्रि ऋचश्च अक्षर इत्यादि यद भाषम तस्य अर्थः यद एतद् ओम इति एतद् अक्षरम परमं व्यमनम गमनम स्थानम, अवन का अर्थ गमन ले रहे हैं ये, हम रक्षण ले रहे अलग मान रहे हैं, व्यवनम आगे बोल रहे हैं गुरु जी, ऐसा पढ़ा तेसा विशेषण रक्षणम स्थानम, ठीक है दोनों अर्थ भी ठीक है। ठीक है फिर आगे आश्रय, जहाँ हम कहेंगे ना व्यमनम गमनम तो स्थानम स्थान ले लेंगे माने आश्रय, एतस्मिन सति एतद अक्षरम कृत्वा उच्चार्य, एतस्मिन सति ये होने पर एतद् अक्षरम कृत्वा माने उच्चार्य तथा ऋचो अधीयते अध्येतारा, ये तो दूसरी तरफ ले गए। इस ओम का उच्चारण करके जो पढ़ते हैं अध्येता लोग, अध्ययन करते ऐसे ना, ओम इति उच्चार्य महाभाष्य में जो आता है ना, ओम ऐसा उच्चार शुरू में ही आता है कि ओम इति एतद् उक्त्वा, ओम ऐसा कहकर सम इत्येवम् आदीन शब्दान पठंती जी जी आते उस तरफ कह गए। और नाना देवतेषु नाना देवतेषु मंत्रेषु एतत् कुर्वन्ति, नाना देवता वालों मंत्रों में भी यही करते हैं, ओम इत्येतद् उक्त्वा ऋचः अधीयते अध्येतारः। इतने मात्र के लिए ये मंत्र, ऐसी बात नहीं। एतद् देवा एतद् अक्षरम कौशित की ब्राह्मण में ब्राह्मणात सर्वस्याम एव त्रयाम विद्यायाम एतत् कुर्वन्ति, न केवलेषु मंत्र, सारी त्रय विद्या में ये ओम का उच्चारण, मानी परमात्मा का ये उच्चारण भी ऐसे इस अर्थ में कि सब जगह परमात्मा का, लो भाई मालिक का नाम, ऐसे कहते हैं ना कुएं से मिट्टी निकालते ना अंदर से, ऐसे नहीं कहते, चलो हर क्षण भगवान को याद रखना पड़ता है वहां पर, अगर बस कभी भी कुछ घटना हो सकती है तो। कुआं खोदते थे 100-100 फीट नीचे, 150-150 फीट नीचे, राजस्थान की बात सुना रहा हूं, तो वो जो है ना नीचे से जैसे ही खोद करके भर करके कहते ना लो मालिक का नाम, तो चालू कर देते थे। आजकल तो बोर करते हैं, हमने स्वयं देखा है ऐसे खोदते हुए, हर उसके साथ जो है ना लो मालिक का नाम, हर मुश्किल काम में याद आई जाता है ना गुरुजी, जब वहां पे तपोवन जाते हैं और एक एक क्षण में पैर फिसलने का डर वो रहता है। तो ये मंत्र उच्चारण, मंत्र उच्चारण का मतलब ये है कि भगवान का नाम लेकर के ही इन ऋचाओं का, ओम का उच्चारण करके मंत्रों को पढ़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना। तेन इदम मंत्राणाम त्रयास्य विद्या परमं व्योम, त्रय विद्या का और मंत्रों का ये परम वो है, व्योम है। आत्मीय मंत्र द्वारेण च देवा सर्वे अधिनिषण्णा, अपने मंत्रों के द्वारा ही देवता, अतेतावत शाकुणी मतम तत्पुत्रस्य च मतम, शाकुणी और शाकुणी के पुत्र का मत ऐसा है। गुरु जी ये तो पता चल गया ना इससे, इस पंक्ति से जो अंतिम में लिखी है। अच्छा, ये आगे दूसरा, आदित्य इति पुत्र शाकुणी जी, तो ये शाकुणी का पुत्र कह रहा था कि यहाँ तक ब्राह्मणम तक जो भी दिया है सारा शाकुणी, सारा शाकुणी आ गया, मानी यहाँ तक ये जो कठ का जो श्रुति है ना जी, कट श्रुति जो भी दे दी ना सारी, ये शाकुणी चल रही है। आदित्य इति पुत्र शाकुणे, और जो ये अक्षर क्या है तो शाकुणी का पुत्र ये कह रहा है कि आदित्य है जी। आगे एक अध्यात्म भी दिखाएंगे, अथ अध्यात्मम, ठीक है तीनों ले लिए, बड़े सहजता से वैसे अपनी बात रखते थे। पुत्र भी कहता देखो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है तो शाकुणी ने जैसे कहा अपनी बात, पुत्र बोला देखो जी पिताश्री मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। वो तो श्रेष्ठ था ना जी, ये तो शाकुणी से जो श्रेष्ठ था वो बोल रहा है अभी। आदित्य इति पुत्र शाकुणी, ऐसा ऋग भवती यदि एनम रिचंती अर्चंती, यहाँ तो सीधा ही पुत्र कह रहे, मानी सेठ भी हो सकता है, श्रेष्ठ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जो भी अपना विचार प्रस्तुत, अभी भी कोई रोक नहीं रहा है गुरु जी। इससे ये भी इससे ये भी पता चलता है ना कि शाकुणी का जो पुत्र था मतलब उसकी गति इतनी अध्यात्म, मतलब काफी उच्च गति हो गई थी, आदित्य में चला गया, मतलब अर्थों के करने में और उसका जो ज्ञान का स्तर था उसका जो अपना वो था वो काफी ऊंचे स्तर का हो गया था, इसलिए उसके भी मत को उसके मत का प्रतिपादन कर रहे हैं यशकाचार्य। काफी ऊंचा हो गया था वो, शाकुणी से भी ऊंचा था या नीचा था, बराबर गद शाकुनी से ऊंचा था और नीचा था तो कर ये हाँ शाकुनी तो ईश्वर की तरफ और ये आदित्य ये जो है भौतिक देवता के लिए कह रहे हैं तो उससे नीचा हुआ ना नीचा मतलब अपने दृष्टिकोण में ये इन बताना चाह रहे हैं कि प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो यास्काचार्य जो है उनको उद्धृत कर रहे हैं नहीं इतनी अर्थापत्ति इतना तो ठीक है ये प्रमाणित हो गया अब ऊंचा नीचा कौन था है? अब उसमें से ऊंचा नीचा कौन था ऊंचा तो पिता ही था क्योंकि हर जगह शाकुनी शाकुनी मध्य पुत्र का तो एक जगह वर्णन दिए अगर ज्यादा प्रसिद्धि होती तो कई जगह देते ठीक है एक तो ये बात हुई और दूसरा ये ओम तक पहुंचे हुए ये आदित्य तक पहुंचे हुए तो वो ओम तक पहुंच गए ये आदित्य तक पहुंचे तो ऐसा ऋग भवती यद एनम अर्चंती ये क्या अर्थ हो गया ऐसा ऋग भवती ये आदित्य ही ऋक है ऐसा ऋग भवती ऐसा ऋक ये आदित्य ही ऋक है क्योंकि एनम अर्चंती इसकी पूजा करते हैं सभी लोग ऐसा ऋक भवती ये ऋचा होती है ये ऋचा है आदित्य विषयक है ना नहीं नहीं ऐसा ऋक ये जो ऋचा है आदित्य विषयक होती है यदि एनम अर्चंती रिक क्यों है रिक क्यों है ये रिक है कहते हैं यदे न मर्चंती रिक को रिक क्यों कहते हैं कि ये जो ऐसा रिक भवती का अर्थ ये है कि शाकुनी के मत में ये रिक है रिचो अक्षरे परमे व्योमन आदित्य के रूप में ये रिक है यदे न मर्चंती क्योंकि सारे विद्वान लोग इसकी अर्चना करते हैं तो ये ऋचा शब्द का अर्थ खोल रहे हैं जी आदित्य जी ना कि अक्षर शब्द का हाँ ऋचा शब्द का आदित्य अर्थ खोल रहे हैं अक्षर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं हाँ पर हाँ अक्षर पर तो कुछ ये वाक्य जो आदित्य इति पुत्र फिर आगे आ रहा है फिर आगे आ रहा है अगली पंक्ति में तस्य यद अन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवति रश्मयोत्र देवा उच्यन्ते ये तस्मिन् अधिनिषण्णा इति अधिदैवतम् हाँ इसमें ना इस पंक्ति का अर्थ ऐशर ऋग भवति इसको स्कंद स्वामी जी ऐसे बता रहे हैं ऋचो अक्षर इति ऋग इति आदित्य मंडलम उच्यते अच्छा अच्छा फिर प्रश्न किया आदित्य मंडलम कस्मात् ऋग भवति ऐसा ऋग भवति ठीक अर्थ है यही ठीक अर्थ है क्या क्या ये ऋग मंडल ऋग का मतलब है आदित्य मंडल मंत्रगत जो ऋच शब्द है ना जी उसका अर्थ है आदित्य मंडल ऋचो अक्षरे परमे व्योमन परम अक्षर में ऋच माने आदित्य आदित्य जो है ऋच माने आदित्य जैसे हम मंत्र ले रहे थे तो ऋचाएं ले रहे थे ऐसे जो ऊपर से प्रसंग चल रहा था ना ऋचा तो उसका तो शाकुनी के पुत्र का मत दिखा दिया कि ऋचा शब्द का अर्थ आदित्य है और वो ऋचा शब्द का अर्थ आदित्य कैसे है उसकी उपपत्ति इतने भाग में आ चुकी है ऐशा ऋग भवती क्योंकि हाँ ऐशा ऋग भवती ऐशा फिर पुल्लिंग बोलने पड़ेगा आदित्य ऋग भवती छंद संधि होगी फिर वो ये तो ऐसे ही कर रहे गुरु जी की ये ऋग आदित्य मंडल हो गया और आदित्य मंडल कस्मात ऋग भवती क्योंकि वो अर्चनीय है और फिर ऋग क्यों होती है क्योंकि उसको अर्चन करते हैं आदित्य की पूजा करते हैं तो ऐशा तो नहीं होगा ना जी फिर इस तरह से तो दूसरे पाठों में क्या है सब जगह ऐशा ही है कि ऐशा ऋग भवती अलग अलग पड़ा हुआ है इकट्ठा पड़ा है शर्ग ही है हमारे पास जो दोनों पुस्तकें हैं उनमें तो गुरुजी संधि किया हुआ ही है वो तो सर्वनाम पद को अगले वाले के साथ जोड़ करके बोल सकते हैं ऐसा ऋक आदित्य भवती अध्यार करना पड़ेगा पर फिर ये ऋक शब्द वैसा ऋक नहीं है ना ऋचा वाला नहीं ऋक ऋचा वाला नहीं है ये मंत्र में जो ऋचा शब्द है ना जी उसका संकेत कर रहा है ऐसा होगा जी ऐसा जो है अगले वाला जो सामने ऋक शब्द है ना उसको संकेत कर रहे हैं जैसे एतद देव अक्षर में एतद शब्द को अक्षर के साथ जोड़ दिया गया सर्वनाम पद को यत पुरुता अस्ति तत् तेन अभिसंबद्धम कृत्वा उद्यते तो जैसे कहा कि ऐशा ऋक, ये जो ऋक है ये आदित्य होता है, अध्याहार करेंगे आदित्य का। ऐशा ऋक, ये जो ऋक है मंत्र में जो ऋचा पड़ा है ना, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना हमें तो गुरु जी के। अच्छा आप तो फिर उस मंत्र, अगर ऐसा अर्थ करेंगे ना गुरु जी जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर वहां पे हम यूं नहीं बता सकते कि इस वाक्य में उपपत्ति भी कर रहे हैं कि उस ऋक को आदित्य क्यों कहते हैं, फिर वो अगले वाक्य में ही जाएगा बस। ऐसा आदित्य ऋक बहुत ही रचनते क्योंकि इसको ऊजा करते हैं। हाँ फिर वो जो मैं बोल रही थी कि ऐशर भवती, इससे भी अर्थ की उपपत्ति दिखा रहे हैं, वो नहीं बनेगा जिस तरह से आप बता रहे हैं। मैं तो यदि न मर्चंती उपपत्ति है जी जी, और तस् यद अन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवती, और अक्षर क्या है, आदित्य का जो रूप अवयवों से पृथक है, मंत्रेभ्य मानी अवयवों से जो अलग है तद अक्षरम भवती, तो इस पक्ष में रश्मयोत्र देवा उच्यन्ते, आदित्य की जो रश्मियां हैं वो देव शब्द से कही जा रही हैं। ये क्या लिख दिया गुरु जी, यद अन्यन मात्रेभ्य, तस यद अन्यत मंत्रेभ्य, मंत्रेभ्य मात्रेभ्य मंत्रेभ्य, इसमें यहाँ इन्होंने एक बीच में और कुछ शब्द दे रखे हैं जो चंद्रमणि जी में नहीं है, एशर्क भवती यदेनम अर्चंती, इसके बाद में इन्होंने लिखा प्रत्यरिच सर्वाणी भूतानी तस्य, नहीं नहीं प्रत्यरिच सर्वाणी भूतानी, ये इसमें चंद्रमणि जी में नहीं है। अच्छा, ये इसमें अजमेर में, तो यहाँ छूट गया है फिर, ये प्रत्यरिच सर्वाणी भूतानी इतना छूट गया है, प्रत्यरिच सर्वाणी भूतानी स्कंद ने दिया जी, स्कंद में, फिर इन्होंने अजमेर वाली में भी बताई रहे हैं। ऐसा ऋग भवती यदि न मर्जंती प्रत्रिच है सर्वाणी भूतानी। अच्छा तो ये वाक्य पूरा ये बनेगा, यदि न मर्जंती प्रत्रिच सर्वाणी भूतानी, माने पर प्रत्रिच सर्वाणी भूतानी अर्चनाद ऋक, पर प्रत्रिच क्या अर्थ होगा है? यदि न अर्चंती प्रत्रिच सर्वाणी भूतानी, सभी भूत, पाठ पता नहीं चल रहा है, यदि न अर्चंती प्रत्रिच सर्वाणी भूतानी, तस यद अन्यत मंत्रेभ्य, उसका जो मंत्रों से अन्य, तस्य संबंधी यद अन्यत मात्राभ्य, इन्होंने मात्राभ्य कर दिया। गुरु जी स्कंद स्वामी जी में तो पाठ अलग है, प्रत्यरिच अच्छा सर्वाणी इंद्रियाणी भूतानी किसने लिखा था, इसमें इन्होंने लिखा या स्कंद इंद्रियाणी है ना, यहाँ तो प्रत्यरिच सर्वाणी इंद्रियाणी, नहीं वो नीचे है, वो नीचे है। अच्छा प्रत्रिच सर्वाणी इंद्रियाणी इतना पाठ, दोनों जगह प्रत्रिच दे रखा, ये भी नीचे वाला भी छूटा हुआ है चंद्रमा, इंद्रियाणी दिया नहीं होगा उन्होंने जानबूझ के, ये भी छोड़ दिया इन्होंने। यदन्नत मात्रेभ्य तद अक्षरम भवती रस्मयोत्र, ये पाठ ही दो अलग अलग प्रकार के हैं, कहीं कहीं जो है वो पत्रिचय पाठ है वाला है हिस्सा, कई जगह नहीं है, कई पुस्तकों में ऐसा है, दोनों में अलग अलग है। चंद्रमणि जी तो ये कर रहे हैं जी कि शाकपुणी का पुत्र अक्षर का अर्थ आदित्य करता है, अक्षर का आदित्य, और ये रिक्का बता रहे हैं, ये रिक्का बता रहे हैं, वह आदित्य ही रेक है, ये आगे कह रहे हैं अधिदेव आदित्य है अक्षर, ये शाकपुणी का पुत्र मानता है, ये ऋचा है जिससे इसको पूजते हैं, अलग अलग ऋचाएं सब प्राणधारी हैं, प्रत्रिचय सर्वाणी भूतानी, प्रत्रिचय का अर्थ कर दिया अलग अलग ऋचाएं सब प्राणधारी हैं जो सूर्य के आश्रित हैं, इसका जो मंत्रों में अलग स्वरूप है वह अक्षर है, इसका जो मंत्रों में अलग स्वरूप है वो अक्षर है। रश्मियां यहां देवता कहलाती हैं जो इसके आश्रित हैं, ये अधिदैवत हुआ। प्रतिऋचय सर्वाणि भूतानि, प्रतिऋचय माने अलग अलग ऋचाएं, सर्वाणि भूतानि सब प्राणधारी हैं। ये जो प्रतिऋचय का अर्थ हो गया जितनी भी ऋचाएं हैं ना, अलग अलग ऋचाएं मंत्रों में जो अलग अलग ऋचाएं हैं, वेदों में जो अलग अलग ऋचाएं, ये सब समझो प्राणधारी हैं। सब सर्वाणि भूतानि ये सब प्राणधारी हैं। तस् यद अन्यत मंत्रेभ्यः, सूर्य के आश्रित है ना ये जो प्राणधारी जितने भी इस धरती के ऊपर सूर्य के आश्रित हैं सभी प्राणधारी, इनका जो मंत्रों से अलग स्वरूप है वो अक्षर है। मंत्रों से अलग जो स्वरूप है इनका वो अक्षर है। रश्मियां यहां देवता कहलाती हैं। और फिर अध्यात्म में भी इसी तरह से वो भी स्पष्ट है, पूरा तो स्पष्ट नहीं हो रहा। शरीरम अत्र ऋग उच्यते, अध्यात्म में शरीर ऋग कहलाता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये जो शरीर है ये ऋग, यद एनेन अर्चन्ति, शरीर के द्वारा पूजा होती है। करण कारक में प्रत्यय कर दिया ऋग में, वहां तो किया था कर्म कारक में यद एनम अर्चन्ति, यहां यद एनेन अर्चन्ति, जो इसके द्वारा पूजा की जाती है। अमित जी ना गुरु जी इसको ऐसे बोल रहे हैं, स्नान उद्वर्तन परिषेक अनुलेपन अनुलेपेन अर्चनात्। हाँ तो सी ठीक है, तो फिर तो ये तो गुरु जी द्वितीय जैसा अर्थ निकल रहा है कि शरीर का अर्चन करते हैं। शरीर का यद एनेन अर्चन्ति, शरीर के द्वारा ही तो दूसरे धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं। ये तो अपने लिए बोल रहे होंगे ना गुरुजी, स्नान उद्वर्तन माने ये हमारा भौतिक शरीर है ना, जो किसी दूसरी योनि के इन्होंने व्याख्या करने एक ने दिया है कि इस यद एनेन एनेन शरीरेन, अपने शरीर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, इसी शरीर से मानव शरीर से ही पूजा होती है। किसकी पूजा होती है गुरुजी? भगवान ईश्वर की। हाँ, तो किसी अन्य अर्थ अलग हो गया ना, किसी अन्य योनि में नहीं होती जी। ये अर्थ अलग कर दिया कि स्नान उद्वर्तन परिषेक अनुलेपेन अर्चनात्, तो ये तो इन चीजों के द्वारा तो स्वयं शरीर का अर्चन हो रहा है एक तरह से, वो तो एनम अर्चन्ति जैसा अर्थ कर दिया ना गुरु जी। तस्य यत अविनाशी धर्म, तस्य माने उस मानुष शरीर का जो अविनाशी धर्म है ना, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो अक्षर है। यहाँ पर लिखा है तस् यद अविनाशी धर्म तद अक्षरम भवति, इस शरीर का जो एक भाग तो क्षर भाग है, दूसरा अक्षर है ना, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, तो क्षर तो जो है शरीर भाग हो गया और अविनाशी अक्षर हो गया। इंद्रियाणि यत्र देवा उच्यन्ते, इस पक्ष में इंद्रियों को देव कहते हैं। यानी अस्मिन् अधिनिषण्णानि, ये सारी जो इंद्रियां हैं वो इस शरीर में रहती हैं। अस्मिन् निषण्णानि, अस्मिन् माने इस अक्षर के सहारे, शरीर या अक्षर, इंद्रियां यहां देव हैं। देखिए शरीर तो ऋचा हो गई और अक्षर हो गया आत्मा जीवात्मा। शरीर ऋक, देखिए मैं लिख देता हूं इससे स्पष्ट हो जाएगा, शरीर तो ऋक हो गया और क्या लिख जी, जीवात्मा, शरीर जीवात्मा ये हो गया अक्षर। तीन ही तो पकड़ने हैं ना, ऋक अक्षर और देव। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, अक्षर जो है ना जीवात्मा में शरीर है और जीवात्मा में इंद्रियां हैं आधृत आश्रय आश्री भाव के रूप में। और यदि आदित्य पक्ष में लेते हैं तो आदित्य मंडल तो ऋक हो गया, आदित्य तो ऋक हो गया, ऋक हो गया। और यहां अक्षर क्या होगा, यद अन्यत रश्मि तो देव हो गई, रश्मियां और बीच में ये जिसमें ये रहता है ना, ये बीच में एक और जिसमें आदित्य स्थित है, जिसमें रश्मियां स्थित हैं, उसके लिए तस यद अन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवति। मंत्रों से अन्य जो इस पंक्ति में कहा है, क्या निकल रहा है ये, तस यद अन्यत मंत्रेभ्य, मंत्रों से अन्य जो है वो अक्षर होता है। ये शरीर वाला तो फिट बैठ गया, शरीर रिक है, जीवात्मा अविनाशी, तस यद अविनाशी धर्म, उसका जो अविनाशी धर्म है ना, उसको अक्षर कहते हैं। इंद्रियाण यत्र देवा उच्चन्ते यानी अस्मिन अधिनिषण्णानीति आत्म प्रवादा। और पहला जो मंत्र था उसमें ऋचाएं, माने ऋचाएं जो है, ऋचा स्थानी क्या था, यहां इस शैली में लिखेंगे तो पहले वाले में क्या लिखा जाएगा, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। रिक अक्षर और देव, सारे देव जिसमें यस्मिन देवाधि विश्वे निषेधु, देव भी दिव्यताएं, वहां पर तो ऐसा ही निकलेगा देवगण, जितने भी देवगण हैं वो देव शब्द से कहे जा रहे हैं, अक्षर से परमेश्वर कहा जा रहा है। और ये वेद मंत्र जो है, जैसे वेद मंत्र ऋचाएं ऋक, ओम ओम पदवाच्य अक्षर, और दिव्य शक्तियां देवा, ठीक है जी। रिक अक्षर और देव शब्द पढ़े हैं ना तीन, इसका पता नहीं चल रहा है। आदित्य पक्ष में आदित्य रिक है, रश्मियां देव हैं, अब ये किसके आश्रय से हैं? आदित्य कुमार रहे ना गुरुजी, आदित्य। देखो ये जो तीन मैंने स्थान दिए ना, शरीर रिक, यहाँ वेद मंत्र रिक है, तो यहाँ आदित्य रिक है, इन रश्मियां देव हैं, ये तो पता चल गया। अब ये एक बीच की श्रेणी है जहां ये तीनों जगह जीवात्मा में ये और ये दोनों रहते हैं, ओम में वेद मंत्र और दिव्य शक्तियां रहती हैं, तो यहाँ पर आदित्य और रश्मियां किसके आश्रय से रहती हैं? ये एक शब्द तो बोला है पर उसको खोजिएगा। यद अन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवति, इस पंक्ति में संकेत दिया है, यद अन्यत मंत्रेभ्य तस यद अंतर ये व्याख्याकार ने दिया, तद तस्यद अन्यत मंत्रेभ्य मंडल गतेभ्यो अवयवेभ्य तत् परमम अक्षरम तस्मिन् सर्वमोतम तथा च श्रुति यायेषु अंतर आदित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते। गुरुजी कभी आदित्य जो पहले दिए ना, आदित्य इति पुत्रः साकपूर्णे, तो पहले तो अक्षर के बारे में पूछे थे, ये कतमत ये अक्षर कौन सा है, तो साकपुणे का मत दिखाए थे कि ये ओम इति वाग है, और उसके लिए आदित्य पुत्र कह दिए, और ऋक मान रहे आदित्य मंडल को शायद। देखो ओम इति साकपुणी कहा ना जी, तो हमने अक्षर को ओम के साथ रखा ना जी, और दिव्य शक्तियां देव के स्थानी जी, और जो ऋक है वो वेद मंत्र ऋक शब्द से रखे, तीन शब्द है ना इस मंत्र के मुख्य शब्द, ऋक अक्षर देव, ऋक अक्षर देव, यहाँ पर ऋक देव और अक्षर जो है ना, यह एशो अंतर आदित्य हिरणमया पुरुषा, ये वाले को ये कह रहे हैं, यद अन्यत मंत्रेभ्यो मंडल गतेभ्यो अवयवेभ्यो तत् परमम अक्षरम। ये जो पंक्ति है इसको पढ़िए एक बार, तस यद अन्यत मंत्रेभ्य, उस तरह से कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अंतर्यामी उपनिषद है ना, जैसे वो बृहदारण्यक में, उसको मैं एक बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक अंतर्यामी उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद में, या पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतरः यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, ऐसे बहुत सारे जो है गिनाए, तो ऐसे ही लगेगा यहां पर भी, या आदित्य तिष्ठन आदित्यादंतरः, आदित्य यम आदित्यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्यम शरीरम, वो ईश्वरी आ जाएगा, वो ईश्वरी आ जाएगा अंतर्यामी अक्षर, या आदित्य तिष्ठन, या आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतर, इसमें लिखा है ना मंत्रेभ्य अंतर, तस्य अन्यत मंत्रेभ्यो मंडलगतेभ्यो अवयवेभ्य, मंडलगत जो अवयव हैं उससे अलग जो है आदित्य के जो अवयव हैं उनसे अलग एक शक्ति है वहां, या आदित्य, इन्होंने एक उदाहरण दिया है, या एशो अंतर आदित्य हिरणमया पुरुषो दृश्यते, उपनिषद का एक वचन है, अंतर आदित्य हिरणमया पुरुषो दृश्यते, वो है यहां पर ये जो पंक्ति लिखी है ना इसकी व्याख्या में, तस् यद अन्यत मंत्रेभ्य, मंत्रों से अलग तद अक्षरम भवति, मंत्र क्या लेंगे, मंत्र तो यहां पर वही लेंगे ना, आदित्य ही एक प्रकार से मंत्र है ना, जैसे यहां ऋक और मंत्र तो समानार्थक हो गए ना, ये जैसे यहां पर मंत्र और ऋक, यहां पर ऋक आदित्य की जगह मंत्र हो गया, मंत्र से गुरु जी अवयव अर्थ ले रहे हैं, हाँ ऐसे हो गया ना, जैसे ऋक और वेद मंत्र हमने रखा, यहां ऋक शरीर रखा, यहां ऋक और आदित्य रखा, अब तस् यद अन्यत मंत्रेभ्या, मंत्रों से अलग जो उसका एक रूप है, तद यह हिरणमय अंतर पुरुष दृश्यते, तो गुरु जी मंत्रों से जो भिन्न एक है, मंत्र का मतलब आदित्य का जो उसका स्वरूप है ना जो दिख रहा है उससे अलग उसका एक नियमन करने वाला जो रूप है वो अंतर्यामी अक्षर होगा, जैसे यहाँ पे मंत्र का अवयव अर्थ दिखाए गुरु जी, मैं इस तरह से कह रहा हूं कि ये जो ऋचा है ना, या मंत्र के जगह है, ऋचाएं मंत्र की जगह, देखिए यहां पर भी ऋचाएं वेद मंत्र, तो ऐसे यहां ऋचाएं आदित्य स्थानीय, आदित्य मानी मंत्र, और उससे अन्य जो यहां एक पंक्ति लिखी है आप श्रुति दी है, या एशो अंतर आदित्य हिरणमया पुरुषो दृश्यते, आदित्य में जो हिरणमय पुरुष दिखाई देता है, यत अंतर आदित्य हिरणमया पुरुषो दृश्यते, तो वो अंतर्यामी जाएगा, यह आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतर, यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्यम शरीरम, बहुत सारे ऐसे गिनाए हैं, या आपसु तिष्ठन अद्भ्या अंतरा, यम आपो न वेद विदुः यस्य आपः शरीरम, या विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानादंतर, यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम, या सूर्य तिष्ठन सूर्यादंतर, ये भी है वहां पर, या सूर्य तिष्ठन सूर्यादंतर, यम सूर्यो न वेद यस्य सूर्यम शरीरम, माने या सूर्य तिष्ठन सूर्यादंतर, सूर्य में रहता है सूर्य से अलग है, यम सूर्यो न वेद, सूर्य उसको नहीं जानता, यस्य सूर्यम शरीरम, जिसका सूर्य शरीर है, तो एक जड़ है एक चेतन है जी गुरु जी, हाँ उसी पंक्ति के आगे इन्होंने इस तरह लिखे हैं कि रश्मयो देवाः उच्यन्ते ये एतस्मिन् अक्षरे अधिनिशन्नः यह तद आदित्यस्य मंडलम, और उसको अक्षर रूपेण आदित्य का जो मंडल है उसको अक्षर रूप से जो ना जानते नहीं, अब ये इससे इसी इसी तरह से सेट करना पड़ेगा ये जी, ठीक है वो तो रेख तो आदित्य ले लिया गुरु जी, ठीक है, और अंतर्यामी जो उसके अंदर आदित्याद अंतर है उसका जो चेतन रूप है ना वो आदित्य मंडल लिख रहे हैं, तो आदित्य मंडल किसको लेंगे, आदित्य मंडल तो उसका जो दिखाई देने वाला रूप है, और उसके भीतर जो रूप है वो अंतर्यामी अक्षर हो गया, और देव रश्मियां भी उसमें रहती हैं, आदित्य मंडल जो दिखाई दे रहा है ना, तो वो आदित्य मंडल में आदित्य भी और रश्मियां भी हैं, हाँ, इस तरह का, हाँ, और वो उसके सहारे टिकी हुई है, अंतर्यामी के सहारे टिकी हुई है, यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति, ये तीनों में घटेगा, यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति, तम शब्द से ये इसको ले रहे ना बीच वाले को, अक्षर जीवात्मा को, जो जो जीवात्मा को नहीं जानता है वो शरीर से क्या करेगा, शरीर या इंद्रियों से क्या लेना? नहीं, इंद्रियों को छोड़ देते हैं जी। अच्छा, इसको किम ऋचा करिष्यति, हाँ, ऋचा क्या करेगा? ठीक है, शरीर से क्या करेगा? जो ओम को नहीं जानता है वो वेद मंत्र से क्या करेगा? और जो अंतर्यामी को नहीं जानता आदित्य का क्या करेगा? आदित्य से क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही फिट बैठ रहे। अंतर्यामी को नहीं जानता वो आदित्य से क्या करेगा? आदित्य की उपासना करता रहेगा और हाँ। आदित्य में स्थित परमात्मा को वो जान नहीं रहा है जी। तो आदित्य को ही परमात्मा मान करके कर रहा है, वो इस आदित्य से क्या सही सही सेटिंग हो रही है? नहीं, कई जगह तो हमें संतोष हो जाता है ना चलते चलते, तो ये तो संतोष हो रहा है सही। वो संतोष से आगे यात्रा नहीं करनी चाहिए नहीं। जब अंतिम लक्ष्य मिल गया अब यात्रा का प्रयास नहीं, नहीं तो सही, तो संतोष संतोष ही नहीं कहलाएगा, इस संतोष को भंग करने में लगे रहते हैं सब। नहीं नहीं, इसमें दिमाग हमारी बुद्धि जो है ना ये बता देती है कि ये तो भाई सही है। जैसे हमने पूरा देखा ना विश्लेषण करके कि यस्तम न वेद, यहाँ तो ये बैठ ही रहा था, हमको पहले ही बैठ रहा था, इसके अनुसार यहाँ भी बैठ गया कि जीवात्मा, यही तो संदेह था, ये भी बैठ गया। इस स्थल में संदेह थोड़ी था हमारा कि जो अक्षर को नहीं जानता वो ऋचाओं से क्या करेगा, जीवात्मा को नहीं जानता शरीर से क्या करेगा, ये तो असंदिग्ध है। एक यहां संदेह था तो यहां हमने खोज लिया कि अंतर्यामी को कह रहे हैं ये अक्षर। तो अभी ध्यान नहीं था ना उस समय में जब लग रहा था। ये लोग नहीं पूजा करते हैं, आदित्य की पूजा करते रहते हैं, पानी देते हैं, आदित्य से क्या करेगा मतलब क्या है? उसको आदित्य हाँ केतु बन के उद्वहंती केतव उदुत्यम जात वेद सम देवम वहंती केतव। कोई आदित्य की स्तुति कर रहा है जी, इस सूर्य की जी, कितनी महिमा गाले, कितना ये क्या क्या करता है, लेकिन उसके साथ ईश्वर को तक नहीं पहुंचा, अंतर्यामी को भी जानना ये व्यवस्था ईश्वर की है, वहां तक नहीं पहुंचा तो करते रहो स्तुति, वो कुछ करना ना करना बेकार है, ये अति स्तुति तो है, कुछ तो कर लेगा आदित्य से, बहुत कुछ प्रयोग कर लेगा, लेकिन यह अति स्तुति है। सर जी को तगड़ी थी। बड़ी तगड़ी चीज मिल गई। निरुक्त पढ़ना सार्थक हो गया। और एक एक एक आचार्य जी क्या करें, निरुक्त शैली में इसका अर्थ ऐसे हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, अंतर्यामी जो है ना आध्यात्मिक में तो नहीं घटता है, घट रहा है? अंतर्यामी तो आध्यात्मिक में भी घटता है। नहीं नहीं, आदित्य के अंदर अंतर्यामी रहता है। उपनिषद का उदाहरण दिया ना मैंने, वो तो अचानक मेरे को याद आ गई वो चीज, उसमें जो है ना ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद, अंतर्यामी उपनिषद नाम है उसका, तो उस उपनिषद में ये बीसों की चीजें गिनाई है, उसमें जीवात्मा का भी नाम विज्ञान नाम है वहां पर। बृहदारण्यक पूरी को अंतर्यामी बोलते हैं, उसके एक भाग को, उसको एक भाग जहां पर ये सारा, उसने पूछा था याज्ञवल्क्य से कि क्या तुम अंतर्यामी को जानते हो, बोले हाँ जानता हूँ, तो फिर बोले बताओ, तो उन्होंने कहा यह आदित्य तिष्ठन आदित्यादंतर आदित्यम न वेद यस्य आदित्यम शरीरम। मैं तो भाषा के आधार पर, मेरे को याद हो गया, वैसे मैं रट नहीं रखा, संस्कृत भाषा के कारण से वो याद है प्रसंग। या चंद्रमसी तिष्ठन, एक एक को सबको गिनाया ऐसे नाम ले लेकर के, वहां एक विज्ञान शब्द भी आया, या विज्ञान तिष्ठन, अपना जो जीवात्मा उसको विज्ञान कहते हैं ये, या विज्ञान तिष्ठन विज्ञानादंतर विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम, अपने जीवात्मा को भी वो विज्ञान नाम से कह करके, और उसके अंदर भी जो रहता है जी, इसमें ये देवों वालों को और घटाना है जी, कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमनी, उस परम व्योम में ऋचाएं रहती हैं जी, उस अक्षर में ऋचाएं रहती हैं। हाँ अक्षर में रहते हैं, सारे देव भी अक्षर में रहते हैं। ये हाँ, जो पहली पंक्ति है ना जी, हाँ जी, तो आत्मा में ही शरीर रहता है हाँ, और इंद्रियां भी आत्मा में ही रहती हैं, ऐसे बिल्कुल ये तो सही। आश्रय आश्रय उसके आश्रय से ही हाँ, जीवात्मा के आश्रय से ही शरीर रहता है, इंद्रियां भी जीवात्मा के आश्रय से ही रहती हैं। बिल्कुल। आदित्य भी अंतर्यामी के आश्रय से रहता है और रश्मियां भी उस अंतर्यामी के आश्रय से ही रहती हैं। जी हाँ, वेद मंत्र भी ओम के आश्रय से रहते हैं। ओम मतलब तो ओम शब्द नहीं है ना यहाँ, तो वाच्य लिए, वाच्य ले लिया जी। चलिए, अक्षरम न क्षरति न क्षीयते वा अक्षयो भवति वाचो अक्षय इति वा। कहते ये जो अक्षर है ना, ये क्या है, अक्षर की व्युत्पत्ति न क्षरति, वो नष्ट नहीं होता, न क्षीयते और ये क्षीण नहीं होता। ये तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं। अक्षरम न क्षरति न क्षीयते, नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं किया जाता, किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, न स्वयं नष्ट होता, न कोई दूसरा इसको नष्ट है। नायम हन्ति न हन्यते, नायम हन्ति न हन्यते। तो अक्षरम न क्षरति न क्षीयते वा, आगे क्या कह दिया, अक्षयो भवति। ये जो है अक्षय होता है, इसमें कमी नहीं आती। वाचो अक्षय, ये वाणी का आधार होता है। ओम पदवाच्य जो ब्रह्म है, वाणी का धुरा है। ये हमारी जो सारी वेद वाणी है ना, सारी वेद वाणी जो हम बोलते हैं, ज्ञानात्मक वाक, इसका धुरा जो है अक्षर है। मन में वेद वाणी होती है और मन वाक में आश्रित है। मन की शक्ति गोपथ ब्राह्मण में 12 जोड़े बताए हैं, उसके मोदगल्य से पूछा कि क्या सविता सावित्री को जानते हो, उसने बतलाया हाँ। जैसे सविता सावित्री, तो वहां मन वाक अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य देव नक्षत्र चंद्रमा, या 8 वसु भी इसमें आ रहे हैं ना, नक्षत्र चंद्रमा नक्षत्र शीत नहीं उष्ण, उष्ण जो है सविता है और शीत सावित्री है। वेद सविता है, छंद जो है सावित्री, छंदांसी। 12 जोड़े हैं मेरे को जितने याद आए, 1 2 3 4 5 6 7 और भी हैं, 8 हो गए नहीं, सविता सावित्री को छोड़कर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वाक है ना, ये वाक सविता की शक्ति है, मन की शक्ति है ये। इसमें ये इधर सविता के नीचे जो लिखे हुए हैं ये तो आश्रित हैं, और सावित्री के नीचे ये आश्रय हैं इनके, सविता की शक्ति। अग्नि अग्नि आश्रित है पृथ्वी पर जी, वायु आश्रित है अंतरिक्ष में, आदित्य आश्रित है द्यौ में जी, ऐसे जी, वेद आश्रित है छंदों में जी, तो चंद्रमा नक्षत्र में है वाणी में जी, मन आश्रित है वाणी में। सविता आश्रित है शक्तियों पर, अपनी शक्तियों के बिना क्या करेगा। हाँ, कहने का ढंग है, अगर शक्तियां नहीं है तो ये क्या करेगा जी, सविता क्या करेगी सावित्री के बिना। शुक्ल और कृष्ण, ये शुक्ल ये कृष्ण, यत्तत् शुक्लम तदाग्नेयम यत्तत् कृष्णम तदार्द्रम यत्तत् कृष्णम तदाग्नेयम यत्तत् शुक्लम तदाग्नेयम यत्कृष्णम तद आर्द्रम तत् कृष्णम तदार्द्रम आर्द्रम ब्राह्मण वचन है गोपथ सतपथ आदि में कहीं कहीं तो मन यस्मिन ऋचा साम यजुंसी मन के अंदर ही ऋग यजु साम है ना मनोवाचम ऋग यजु मनोवाचम प्रपद्ये ऋग यजु प्रपद्ये वो भी यहाँ है सविता सावित्री में साम प्राणम प्रपद्ये जैसे साम प्राण और ये क्या है यजु कर्म यजु कर्म और ऋक क्या है ज्ञान ऐसा कुछ है हो गए बार और है कुछ स्मृति के आधार पर चल रहा है संकेत मिल गया हाँ बहुत सारा मिल गया एक आधा छूटेगा तो आ ही जाएगा तो वाचो अक्षा इसकी व्याख्या में ये बात मैंने कही कि वाचो अक्षा वाणी का जो अक्ष है ये जो ओंकार है ना ये वाणी का धुरा है संपूर्ण वेद वाणी इसके ऊपर ही टिकी हुई है ओम पदवाच्य जो ब्रह्म है ये वाणी का धुरा है रथ का जैसे धुरा होता है गाड़ी जैसे रथ धुरे के ऊपर टिकी होती है तो ओम पदवाच्य ब्रह्म में वेद और शास्त्र सारे के सारे उसके ऊपर टिके हुए हैं वाचो अक्षा कहा वाणी का अक्ष कितना सुंदर शब्द है ये जो है सारे ज्ञान का अक्ष है ये वाणी मानी ज्ञान वहां पर भी पूछे सनत कुमार से नारद ने पूछा कि मैं सब वेद पढ़ लिया सारे शास्त्र पढ़ लिया सोहम भगवत सोचामी तो उन्होंने कहा कि ये जो पढ़े हो ये तो सही है पर इससे और आगे इससे भी कुछ और आगे बढ़ना चाहिए सही है ऐसा तो नहीं कहा हाँ कहा ये तो ठीक है जो तुमने पढ़ा ये निरर्थक नहीं है पर इससे भी बड़ी चीज है उसको और देखो क्या इससे भी बड़ी है हाँ इससे भी बड़ी है तो इससे बड़ी कौन सी चीज है तो उन्होंने मन को कहा कि मन इससे बड़ा है यानी वाणी अर्थात तुमने जो पढ़ा है वो वाणी रूप है और इससे बड़ा मन है यानी वाणी का अगला जो स्टेप है वो मन ही है ना और उस मंत्र में भी एक जगह कठोपनिषद के मंत्र में जब ध्यान की बात कहते हैं तो वहां यही कहते हैं वाक को मन में हाँ संयमित करके डाल के जी जी यानी ज्ञान जो वाक हमारा जो वाणी चल रही है उसको मन में डाल दें अर्थात संकल्प शून्य हो जाए वांग क्या है मंत्र यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा ज्ञान योग की साधना में स्वामी हरेराम जी ने उस मंत्र को दिया है कि ये उपनिषद साहित्य की कौस्तुभ मणि है ये यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा वो पूरा मंत्र तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि शांत आत्मा दृष्टा को कह रहे हैं तो वाचो अक्षा अक्षो यानस्य अंजना तत् प्रकृति तरत वर्तन सामान्यादिति है मंत्रार्थ चिंता भ्यूहो अपि श्रुतितो अपि तर्कता न तु पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्या प्रकरण सैव तु निर्वक्तव्या कहते हैं अक्षो अक्ष जो होता है यानस्य अंजनात् यान जो होता है उसके अंजन के कारण से अक्ष अक्ष कहलाता है अक्षो यानस्य अच्छा अंजन हेतु से अंजन माने चुपड़ने से उसको करते ना तेल आदि ग्रीस अक्षो यानस्य अक्ष यान का अक्ष होता है वाचो अक्ष इति वा अक्षो यानस्यापि भवति अंजना तत् प्रकृति इतरत् सामान्यात् ये जो है ये उस अक्ष को गाड़ी के अक्ष के लिए बात आई यहां तक। तत् प्रकृति इतरत वर्तन सामान्यत इति इति यहां रुक गए हैं ना। मानी एक तरफ जो है वाणी का अक्ष परमेश्वर है, एक तरफ गाड़ी का अक्ष धुरा है। इन एक को हम दृष्टांत बनाए दूसरे को दार्ष्टांत, एक को उदाहरण बनाए दूसरे को हमारा व्याख्या भाग बनाए। हाँ, तत् प्रकृति इतरत इन्होंने तो ऐसे बना दिया कि तत् प्रकृति मानी जो वह प्रकृति है जिसकी वह कौन वो प्रकृति है। हाँ हाँ, दृष्टांत बना है जिसका यानी ज्ञान का जो अक्ष है वो हमारा दार्ष्टांत को समझाने के लिए यहाँ पर वो बना है प्रसंग। तत् प्रकृति इतरत वर्तन सामान्यत इति अयम मंत्रार्थ चिंता। तो इस प्रकार ये मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह अपि श्रुतत, ये मंत्रार्थ चिंता की जो अभ्यूहा है ऊहा है, अभ्यूह मानी ऊहा, मंत्रार्थ चिंता की जो ऊहा है। तत् प्रकृति समस्त पद है ना, बहुव्री है, वह प्रकृति है जिसकी, इतरत दूसरा, दूसरा मानी ये जो अक्षर है, एक को दृष्टांत और दूसरे को दार्ष्टांत। तो तत् प्रकृति इतरत वह प्रकृति है जिसकी ऐसा है ये इतरत, इतरत मानी अक्षर, अक्षर वाला जो अक्ष है ये अक्ष प्रकृति वाला है, अक्ष के दृष्टांत वाला है। तत् प्रकृति अक्ष के दृष्टांत वाला है, कौन सा, दूसरा वाला अक्षर। हाँ जी कुछ कह रहे हो। और वर्तन सामान्यत चक्कर काटने की समानता के कारण, जैसे ये अक्ष चक्कर काटता है ऐसे ही ये जो अक्षर है इसके ऊपर सब कुछ चक्कर काटता है, ये चक्कर काटता है, वहां तो वो अक्षर चक्कर काटता है, गाड़ी चक्कर काटती है इसके ऊपर, गाड़ी घूमती है, सारी गाड़ी इसके ऊपर घूमती है, तो अक्ष के ऊपर सारा तंत्र घूमता है ये सृष्टि का। हाँ जी, वर्तन सामान्य आवर्तन चक्कर काटने की समानता से, इसके आश्रय से सब चक्कर काटता है ना जी। वैसे आचार्य जी ऐसा है कि इतना ज्यादा महत्व नहीं देंगे ना तो मन हमारा जो है ना वो ये इतना ज्यादा हम महत्व नहीं देंगे ना इस अक्षर को, जैसे कि अति स्तुति नहीं करेंगे ना, तो ये मन तो इतना जड़ीभूत है कि इसमें मतलब चेतना ही नहीं आएगी, उधर जागेगा ही नहीं, इसको इतना सिखाना पड़ेगा कि सब कुछ वही है, नहीं तो इसकी चेतना जो है ना टूटेगी नहीं, मतलब जड़ता टूटेगी नहीं। हाँ नहीं, वो वास्तव में भी होता है, वैसे हम वो ये मनुष्यों को ये उसकी महिमा चल मैं घटा देता हूँ कि बिना ईश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे मन में बैठ जाए कि भाई सब कुछ उसी का चल रहा है, ये उसके बिना पत्ता तक हिलता नहीं, वो है मंगल मूल, ये जो है ना नेसह नहीं, ये इसमें लिया है ना एक शब्द आया था ना, क्या था, नेसह नहीं त्वदारे पलकों को भी वही बंद, नहीं त्वदारे निमिषश्च नेशे, कोई आंख भी नहीं झपक सकता उसके बिना, न ईशे नहीं त्वदारे, ये इसमें आया था ना शुरू वाले ही मंत्र में, नहीं त्वदारे निमिषश्च नेशे। हाँ, जिनकी ऐसी निष्ठा और इतना गहरा जिनका वो हो जाता है ना, वो तो उद्धार हो जाते हैं, उनका तो उद्धार हो जाता है निश्चित रूप से, मतलब पहले वाले लोगों ने हमारे को मार्ग ऐसा ही दिखाया है कि जो ऐसे परमात्मा के साथ चिपक गए कि सारी महिमा उसको ही दे दी ना, तो उनका तो उद्धार हो गया। और जो बच वो एक दिन मैं बता रहा था, स्वामी रितास्पति जी बोले मेरे को कुछ बताओ, फिर मैंने कहा कि बस आप परमेश्वर बन करके जियो ना। तो बोले ये वाक्य सुनकर तो मेरे को डर लगता है कि हम कैसे परमेश्वर हम नहीं बनना चाहते बिल्कुल। हम तो जीव हैं, परमेश्वर अलग है। तो हम जीव हैं परमेश्वर के, आपके भीतर है परमेश्वर, तो आप उनके साथ एकदम एकत्व में जियो, मैं ऐसे बोल रहा था। तो बोले नहीं नहीं, ये हमारे को हजम नहीं होता, ये बात जो है ना जमती नहीं है। हम जीव, सारी समस्या पूर्वाग्रहों की है, वो नहीं हटता। तो अच्छा जी, मेरे को तो इसमें ना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे को ऐसी श्रद्धा दो जो वास्तव में आप ही दो, मेरे को इतनी श्रद्धा नहीं है, तो आप ही दो इसको, इसके लिए ना आप ही मेरे मन को ऐसा बनाओ कि इतनी श्रद्धा हो जाए कि मैं आपको ही सर्वस्व समझूं, आपकी ही महिमा सब जगह है, नहीं उतनी बोल मेरे तो पढ़ाना सार्थक। तो अक्ष बता दिया इसको सारा, देखो एक एक शब्द जो है उस पर ध्यान हमारा जाए तो नहीं, उसको तो हम मान ही रहे ना। चोरी की भावना थी ना, नहीं नहीं वो तो कल भी आई थी ना, मन की स्वतंत्रता। तो इस सज्जनों की बात चल रही है, आर्यों की बात चल रही है। और मैं एक बात भी तो कही ना, मन की स्वतंत्रता तो है हमारी बराबर, कि हम गड्ढे में जाएं या ऊपर जाएं, मन के पास जो ज्ञान है उसकी स्वतंत्रता बराबर बनी रहती है। केवल मन से फिर स्वतंत्रता पर इच्छा तो कर सकता है, कर्म तो भले ही परमात्मा करवा रहा है, ऐसा बनना ना ना ना। उसका जो विधान है, हमारे को शक्ति दे दी, मन का योग दे दिया आत्मा के साथ, और ये मन के अंदर जो इच्छा होती है ना वो हमारे स्वातंत्र, इतना तो रखा हुआ है। ठीक है, इच्छा की, हाँ इच्छा का स्वातंत्र, इच्छा के बाद कर्म तो उसके अनुसार ही होगा। वो शक्ति तो आ ही रही है, शक्ति तो वहां से ही मिल रही है, हमारे हाथों में जो शक्ति आ रही है, हमारे दिमाग में जो शक्ति आ रही है, ये तो वहीं से आ रही है। पर हमारा जो हमारे द्वारा जो इच्छा वाला पोर्शन है ना, उसमें स्वतंत्रता है। तो मतलब प्रतिदि और उसके कर्म करने की, मतलब जो इच्छा के अनुसार ही होगी वो तो आगे, पर उसके लिए जो ताकत चाहिए ना, बिजली चाहिए, करंट चाहिए, वो तो वहीं से आ रहा है। अधूरापन क्यों देख रहे, इतने ही अंश पूरी तरह से पूरा नहीं, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये तो ये भ्राता जी को ही तो वो दे रहे हैं, हम समाधान दे रहे हैं। ये अब ये इतना बुद्धि का बीच में प्रयोग करेंगे तो फिर ये तो दिक्कत तो होगी। फिर देख लो, पूरा आनंद चाहिए तो करना पड़ेगा समर्पण, और अभी थोड़ा आंशिक उसका चखना है, थोड़े थोड़े से काम चलाना है। मनी वो तो सबकी, मैं आपकी बात नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि हमें कितना चाहिए उतना मिल जाएगा हमारे को, थोड़े थोड़े से हमारे को संतोष है तो वो मिल जाएगा, हमें पूरा भगवान मैं होकर के जीना है तो वो भी मिल जाएगा। अब जितना हमारे को चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, जो हम चाहते हैं उससे अधिक नहीं मिलता। नहीं, ये शक्ति तो सारी वहीं से आ रही है ना, हमारे मस्तिष्क में जो ऊर्जा तैयार हो रही है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा तैयार हो रही है। अब उस मन का जो इतना हिस्सा है ना इच्छा वाला, केवल यहां तो हमारा है बस, बाकी सब कुछ भगवान का है। उस मन का संयोग आत्मा के साथ और जो कुछ भी इसमें कुछ ऐसा समझ में आया पर इसके ऊपर स्थिर होने के लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा। हैं? क्या क्या कह रहे हो? नहीं, वो अभी जिस स्तर पर खड़े हैं वहां पर हमें इच्छा करनी पड़ती है ना कि मैं इधर जाऊं, उस स्तर पर तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, उसमें नहीं कर रहा है। नहीं, उसमें भी हमें यही समझना है कि जो विचार भी हो रहा है वो सब उसी के माध्यम से हो रहा है, उसी की शक्ति से हो रहा है। मन को भी समेट लेंगे उसमें, स्वतंत्रता उन्होंने दी। जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सब भी परमात्मा की कृपा से हो रहा है। ये कृपा से हो रहा है, उसी की शक्ति से हो रहा है। हाँ, ये भी है, वही कर रहा है। ये भी ठीक, मन को भी समेट लिया ना ऐसे। हाँ, पर वो जो है उतना हिस्सा उसमें आपत्ति इनको सबको ये होती है ना कि फिर ये जैसे अभी इन्होंने कहा कि चोरी करने के लिए भी वही कर रहा है, तो ये इस इतने अंश को हटाते ही फिर तो ठीक ही है फिर जो आप बोल रहे हो। नहीं, ये तो स्वतंत्र होकर के सोच रहे हैं ना, तब ऐसा है। अब इस स्थिति को समझने के लिए तो उस स्वतंत्रता को छोड़ करके सोचना और पड़ेगा। फिर उसमें जाएंगे तो चोरी थोड़ी करेगा वो, जो इतना जितना इतना तादाद में हो गया, जिसका हमेशा रात दिन उसी में जो जीता है, वो किसी को कैसे हिंसा करेगा? कैसे जो एकात्म भाव में जी रहा है, जैसे सन्यासी के लिए एक वाक्य है ना, मनु ने कहा है सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यन्ध्यात्मयाजी स्वराज्यम अधिगच्छति, ऐसे ऐसे जो वचन में जो जी रहा है वो कैसे किसी की चोरी करेगा, कैसे किसी को आहत करेगा, कष्ट देगा, इतने हैं? कर्म तो इसलिए करेगा कि उसकी प्रेरणा है, परमात्मा की प्रेरणा है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र, फिर ये वाक्य का घटना ही पड़ेगा गुरुजी। ये घटेगा वो अपने स्थान पर, ठीक है, वो जहाँ पर है स्वतंत्रता, ठीक है, उसको अभी और खोज करते रहो, चलते रहो अभी तो। हाँ, इसको पूरा कर रहा हूँ। अक्षो यानस अंजना तत् प्रकृति तरत वर्तन सामान्या दीते हैं मंत्रार्थ चिंता, तो ये है मंत्रार्थ की जो चिंता है अभ्यु हो, ये जो ऊहा है ना, अपि श्रुतिता श्रुति के आधार पर, माने वेद के आधार पर और तर्क के आधार पर, दो उपाय दिए ऊहा करने के, दो ढंग बताए, अपि श्रुतिता अपि तर्कता। श्रुतिता का अर्थ ये सुनने से नहीं, वेद से, और तर्कता अपनी बौद्धिक, हाँ जी, हाँ, शब्द प्रमाण से और तर्क से, अनुमान प्रमाण। श्रुति तो शब्द प्रमाण हो गया, ये अनुमान प्रमाण हो गया। मनु ने भी कहा है ना कि प्रत्यक्षम च अनुमानम च विविधम शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। तो श्रुति से तर्क से न तो पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्या, पृथक से मंत्रों का निर्वचन नहीं, प्रकरण से तो निर्वक्तव्या, प्रकरण के अनुसार ही निर्वचन करना चाहिए। नहीं येसु प्रत्यक्षम अस्ति अनृषे अतपसो वा, इन मंत्रों के अर्थ का प्रतीति सामान्य जनों को नहीं हो सकती है, जो ऋषि नहीं है, जो तप नहीं तपते हैं, उनको इन मंत्रों की वो नहीं मिलती है कुछ भी। पुरुषताद उक्तम, ये बात हमने पहले भी कही है, इति उक्तम पुरुषताद, क्या, अच्छा, एक छूट गया बीच वाली पंक्ति, नहीं येसु प्रत्यक्षम अस्ति अनृषे तपसो पारोवर्य वित्सु तु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्य भवति, इति उक्तम पुरुषताद। जो पारोवर्यवित हैं, जानने वाले, वेदित्री मानी जानने वाले, विद्यावान मनुष्य, जो विद्वानों में भी जो अधिक विद्यावान मनुष्य हैं, वो प्रशंसनीय होता है। मनुष्य व ऋषिषु क्रामत्सु, ऋषि जब जाने लगे तो मनुष्य देवों के पास बोलने लगे, कौन ऋषिर भविष्यति, कौन ऋषि होगा हमारे में से, न ये हम में से, अस्मासु या अस्माकम, अस्माकम निर्धारण में षष्ठी, निर्धारण में षष्ठी, हम में से कौन ऋषि होगा। तेभ्यायतम तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, उन्होंने फिर ये वेद शास्त्र विरोधी तर्क दिया। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। एक वचन है ना मनु का, आर्षम धर्मोपदेशम च। तो तर्कम ऋषम प्रायच्छन, मंत्रार्थ चिंता भ्यूहम अभ्यूढ़, मंत्रार्थ का जो चिंतन है वो तर्क युक्त हो, अभ्यूढ़ तस्माद यदेवम किंचन अनुचानो अभ्युहति। तो कुछ भी अनुचान जो वो करता है ना, उसके अंदर विचार करता है, अभ्युहति का अर्थ है विचार करता है, अभ्यू का अर्थ विचार करना, ठीक है, विचार करता है। आर्षम तद्भवति, वो आर्ष होता है, वो जो है ऋषि से संबंधित होता है। रिष्टा तस्तेषु, ये मंत्र है ज्ञान सूक्त का, हृदा तस्तेषु मनसो जवेशु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया अत्राहम तम विजहुर वेद्या भी ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे। हृदा तस्तेषु मनसाम प्रजवेशु, हृदय से सूक्ष्म किए हुए, हृदय तष्टेशु हृदय से सूक्ष्म किए हुए। मैंने एक वो एक कुछ लिखता रहता हूं ना, तो उसमें एक जगह ये विचार किया कि हृदय क्या है, तो मेरे मन में आया कि हृदय है बुद्धि का अंतिम छोर। हमारी जो बुद्धि है, हाँ, बुद्धि का जो अंतिम छोर है वो हृदय है। तो हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु, हृदय से सूक्ष्म किए हुए, मनसो जवेशु मनसाम प्रजवेशु, मनु के जो वेग हैं उनमें, यत सखाया ब्राह्मणा संयजन्ते, जो समान ज्ञान वाले ब्राह्मण एकत्रित होते हैं। संयजन्ते का अर्थ क्या होगा, संयुक्त होते हैं, एकत्रित होते हैं, संगतीकरण संयजन्ते, यस देव पूजा संगतिकरण दानेशु, जो समान ज्ञान वाले ब्राह्मण जो है एकत्रित होते हैं वे ऋत्विज कहलाते हैं, ते ऋत्विजा। हृदा तष्टेशु मनसाम प्रजवेशु यद ब्राह्मणा संयजन्ते समान ख्याना ऋत्विज अत्राह, ऋत्विजा वे ऋत्विज होते हैं। यास कुछ कह रहे हैं, समान ज्ञान वाले जो ब्राह्मण होते इकट्ठे होते हैं वे ऋत्विज होते हैं। मनसाम प्रजवेशु, हृदय से तक्षण किए हुए, सूक्ष्म किए हुए, मनसाम प्रजवेशु मनु के वेगों में जो समान ज्ञान वाले ब्राह्मण एकत्रित होते हैं वे ऋत्विज भी होते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं, अत्राह त्वम विजहु वेद्या भी वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी। आह, पहली पंक्ति तो होगी ना, हृदा तष्टेशु मनसो जवेशु ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया अत्राह। आह शब्द अह शब्द में तो नहीं है, अत्राह अत्र अह, ये जो अह बोलते हैं ना, अत्राह अत्र अह, ये जो मंत्र में है ना सर जी, अह अह अत्र अह अह अव्य तम विजहु, तम भी वैसा ही है, वो जो त्वत शब्द होता है ना जी, उतत्व पश्यन ददर्श वाचम त्वम, अत्राह त्वम विजहुर वेद्या भी एक को है जी, हाँ अत्राह त्वम विजहुर वेद्या भी, वो कहते हैं छोड़ देते हैं विजहुर वेद्या भी, वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा उस एक को छोड़ देते हैं, एक को पीछे छोड़ देते हैं, वो जो इतना नहीं कर पाता ना विचार उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो मतलब त्यम, हाँ एक को, उसको एक को हाँ पीछे छोड़ देते हैं। वेद्या भी ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे, और त्वे आखिरी वाला त्वे है ना बहुवचन, और एक लोग जो हैं ओह ब्रह्माणा होते हैं ना, वो सही सही विचार करते हैं, विचरंती। ओह ब्रह्माणा मानी ऊह ब्रह्मा है जिनका, ऊह एशाम ब्रह्मा इति, ऊह ही जिनका ब्रह्मा बना हुआ है, प्रधान बना हुआ है, ब्रह्म बना हुआ है। तर्क से ब्रह्म को जानने वाले, ऊह जिनका विद्वानों का ब्रह्म है, वो इस को पीछे छोड़ देते हैं। सेयम विद्या श्रुति मति बुद्धि, ये जो विद्या है श्रवण मनन और बुद्धि से ज्ञातव्य है। श्रुति तो श्रुति है ही, मति मनन हो गया, बुद्धि ज्ञान हो गया। तस्या तपसा पारम ईप्सितव्यम, इसके परम पार जाना चाहिए। इदम आयुरिच्छता, अपनी आयु को यदि बचाना चाहता है, न निर्वक्तव्यम, तो स्वच्छंद होकर के इसका निर्वचन नहीं करना, प्रकरण से ही निर्वचन करना। गलत करेगा तो पाप लगेगा, मर जाएगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। सेयम विद्या श्रुति मति बुद्धि तस्याह तपसा पारम ईप्सितव्यम, तप से पार जाना चाहिए। तदिदम आयुरिच्छता न निर्वक्तव्यम, आयु को यदि अपना शेष बचाना चाहता है ना, तो स्वच्छंद होकर के निर्वचन नहीं करना, मंत्रों का अर्थ नहीं करना, तपस्या पूर्वक जीवन जीते हुए करना। तस्मात् छंदस्सु शेषा उपेक्षत, तस्मात् छंदस्सु, इसलिए मंत्रों के विचार के विषय में शेषा उपेक्षितव्य, जो शेष चीजें हैं ना उनकी विशेष रूप से ईक्षण करना चाहिए। कौन सी शेष चीजें? मंत्र शेष, सूक्त शेष, वाक्य शेष, इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। अथ आगमा, इसके बाद ये आगम है कि जिस जिस देवता को निराह निर्वचन करता है मनुष्य, उसके ताद भाव्य को, उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। व्याख्यातम दैवतम यज्ञांगम च, दैवत और यज्ञांग इसका व्याख्यान हो गया। हेलो, आप जो वाक्य ढूंढ रहे थे, ओ